Πολυάννα. Yazan Eleanor Porter. Radyoya uygulayan Emel İnci. Reji Yalın Tolga. Efekt Yalçın Tuğsavul. Size açıklamak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Ne var? Ne var, çocuğa bir şey mi oldu? Aman tanrım, konuşulanları duydu galiba. Duydum. Ay, yardım edin, yardım edin. Miss Harrington bayıldı galiba. Yardım edin hemşire hanım, tutun kolundan. Günü hiç unutmam. Yeğeni Pollyanna'nın bu müthiş gerçeği odadan çıkan kedinin aralık bıraktığı kapıdan duyduğunu anlayan hanımım bayılıvermişti. Pollyanna, sevgili çocuk. Belding Wild kasabasının mutluluk meleği. Şimdi Miss Polly'nin yanına geleceğini bildiren telgrafı aldığımız günden bu yana geçen olayları düşünüyorum da. Küçücük varlığının yarattığı mucizeler karşısında bir kez daha sevgiyle, hayranlıkla doluyor yüreğim. Bir Haziran sabahıydı. Ben mutfakta bulaşıkları yıkarken hanımım Miss Polly Harrington telaşla mutfağa girmişti. Sana bir şey söylediğim zaman derhal işini bırakıp beni dinlemeni isterim. Şey, affedersiniz Miss Harrington. Bu sabah bulaşıkları çabuk yıkamamı söylemiştiniz de onun için bir yandan işime devam ediyorum. Yeter, izahat istemiyorum. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. İşini bitirince derhal tavan arasına çık, merdiven başındaki küçük odayı temizle. Karayolu'yu da hazırla. Temizliği odadaki sandıklarla kutuları çıkardıktan sonra yaparsın tabii. Tabii efendim. Yalnız çıkardığım eşyaları nereye koyayım? Tavan arasının ön kısmına. Yeğenim Miss Pollyanna White'ır benimle beraber oturmak üzere buraya geliyor Nancy. Kendisi 11 yaşındadır. Tavan arasındaki odada o yatacak. Ne diyorsunuz? Buraya bir küçük kız gelecek demek. Ama ne iyi. İyi mi? Ben hiç de böyle düşünmüyorum Nancy. Tabii elimden geleni yapacağım. Vazifelerimde kusur ettiğim görünmemiştir. Tabii efendim, tabii. Ben sadece burada bir küçük kız olursa daha çok neşeleneceğinizi düşünmüştüm de. Teşekkür ederim. Neşelenmeye ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Ama tabii gelmesini istersiniz değil mi? Ne de olsa kardeşinizin kızı. Nancy, kız kardeşim budalalık edip evlendi, çocuk sahibi olduysa onun çocuğuna bakmaktan ne diye memnun olacakmışım? Ama biraz önce de söyledim ya, vazifemi bilirim ben. Haklısınız efendim. Evet, işte bunun için köşe bucağı iyice temizlemeni istiyorum Nancy. Peki efendim. Oh, gitti. İşte bunun için köşe bucağı iyice temizlemeni istiyorum Nancy. Oh, keşke senin içini de köşe bucak temizleyebilsem Polly Harrington. Temizlenecek çok şey çıkardı doğrusu. Yavrucağız o cehennem gibi odaya tıkmak. Ay yarabbi, olacak şey mi bu? Kışın sobası bile yoktur. Üstelik koca evde sürüyle bomboş oda dururken. Hain kadın, ne olacak? Ha işte. İhtiyar bahçıvan gülleri buduyor. Bakalım o bu hadiseye ne diyecek. Kolay gelsin Tom baba. Sağ ol Nancy. Ne o? Bakıyorum gözlerim parlıyor. Bir şey mi söyleyeceksin bana ha? Miss Polly bahçede filan değil ya. Yok canım. Az önce içeri girdi. Tom baba. Miss Polly'nin yanına gelecek kızı tanıyor musun? Kimi dedin? Buraya gelecek küçük kızı tanıyor musun diye sordum. Buraya bir küçük kız mı gelecekmiş? Evet. Hadi git işine Allah'ını seversen. Bu dediğin yarın güneş batıdan doğacak demek kadar inanılmaz bir şey. Ama doğru söylüyorum Tom baba. Hanım söyledi bunu bana. Yeğeniymiş gelecek olan. Ya. Demek öyle ha. Yok canım olamaz. Ama olabilir de. Allah bilir Mrs. Jenny'nin kızıdır bu. Tabii ya. Bu olsa olsa Mrs. Jenny'nin kızı olabilir Nancy. Toprağı bol olsun. Gözlerim bunu da görecekti demek. Mrs. Jenny kim kuzum? O mu? Gökten inme bir melek de o Nancy. Bizim rahmetli Beyli Hanım'ın büyük kızlarıydı. Yıllar önce evlenip buradan gittiği zaman 20 yaşındaydı. Ya. Evet. Duyduğuma göre çocukların hepsi ölmüş. Yalnız biri hayatta kalmış. Gelen bu olacak. 11 yaşındaymış. Olabilir. Doğrudur. Bizimki kızcağızı tavan arasında yatıracak. İyi mi? Şimdi oradaki odayı düzeltmekten geliyorum. Yazıklar olsun doğrusu, yazıklar olsun. Hayret. Miss Polly'nin hali ne olacak merak ediyorum. Laf. Ben de evin içinde Miss Polly olunca çocuğun hali nice olacak diye düşünüyorum. O da doğru ya. Galiba sen Miss Polly'den pek hoşlanmıyorsun ha Nancy. Aman ondan kim hoşlanır Allah aşkına. Aksinin suratsızın biri. Haklısın. Ama eskiden böyle değildi. Hadi canım sen de. Vallahi doğru söylüyorum. Nişanlısından ayrıldıktan sonra geçimsiz aksi bir kadın olup çıktı işte. Hem de ne geçimsiz. Ne kadar çabalasan onu memnun etmek imkansızdır. Hani şu geçim derdi olmasa burada bir dakika durmazdım. Ama bir gün gelecek sabrım tükenecek. O zaman da bana güle güle denecek biliyorum. Anlıyorum. Ben de çok zaman aynı şekilde düşünmüştüm kızım. Ama... Nancy! Nancy! Nancy! Seni çağırıyor hadi koş. Geliyorum efendim geliyorum. Nancy. Efendim. Yukarıda Pollyanna'nın odasında bir sinek buldum. Herhalde pencereyi açık bırakmışsın. Tel ısmarladım ama onlar takılıncaya kadar dikkat et. Pencereler açılmasın. Peki efendim. Yeğenim yarın saat 4'te gelecek. İstasyona gidip onu karşılayacaksın. Timothy açık arabayla seni istasyona götürür. Emredersiniz Miss Harrington. Telgrafta Pollyanna sarı saçlı, kırmızı basma elbiseli, hasır şapkalı diye tarif ediliyor. Kendisini tanıman için bu kadarı yeter zannederim. İyi ama siz... Evet, ben gitmeyeceğim. Gitmem gerekli değil. Hepsi bu kadar Nancy. Sarı saçlı, kırmızı elbiseli, hasır şapkalı. Hepsi bu kadarmış. Laf. Ben onun yerinde olsam utanırım doğrusu. Biricik yeğenim dünyanın öbür ucundan kalkıp gelsin de... Tövbeler olsun, tövbeler olsun. Miss Polly'nin yeğenine karşı ilgisizliği beni öfkeden kudurtuyordu. Şimdi bile düşündükçe yine o günlerdeki kadar içerliyorum bu kadına. Ertesi günü Tom babanın oğlu Timothy ile birlikte istasyona gittik. Oh, ne gündü o. İçimden hep sarı saçlı, kırmızı basma elbiseli, hasır şapkalı bir kız diye söylenip duruyor. Acaba Pollyanna nasıl bir çocuk diye düşünüyordum. Öyle heyecanlıydım ki sanki gelecek olan benim yeğenimdi. İyi İnşallah Pollyanna uslu bir çocuktur Timothy. İnşallah inşallah. Yoksa halimiz yamandır ha. Düşün bir kere. Miss Polly ile yaramaz bir çocuk. Ah, hiç aklıma getirme Timothy. Vay vay vay vay vay. Bak işte trenin sesi duyuldu. Timothy, Miss Polly bizi göndermekle pek haksızlık etti. Haksızlığı filan boş ver şimdi sen. Çıkanları gözden kaçırmayalım. Sen o başa koş. Ben de bu taraftan çıkanlara bakayım. Hadi durma. Olur olur. Ah, işte dur. Dur gitme Timothy. Pollyanna bu olmalı. Ha evet evet. Sarı saçlar. Kırmızı basma elbise, hasır şapka. Tamam baksana birini arıyor. Vah yavrum vah. Hadi gel yanına gidelim. Miss Pollyanna Whiter siz misiniz acaba? Evet, Pollyanna benim. Sizi gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsiniz. Beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah gelirsiniz diye hep dua ediyordum. Öyle mi? Şu halde beni tanıyorsunuz. Tabii. Yol boyunca sizin nasıl olabileceğinizi düşündüm hep. Neyse şimdi biliyorum artık. Çok tatlısınız. Böyle olmanıza öyle sevindim ki. Siz de çok cici bir kızsınız Miss Pollyanna. Bakın bu Timothy'dir. Bizim şoförümüz. Hoş geldiniz Miss Pollyanna. Hoş bulduk efendim. Herhalde bavullarınız falan vardır değil mi? Evet var. Hem de yepyeni bir bavul. Yardımseven bayanlar aldılar. Öyle iyi insanlar ki onlar. Mr. Gray bagaj biletimi bavulumu almadan önce size vermemi öğütlemişti. Dur bakayım nerede o? Ay işte buyurun. Gelin biz sizinle arabaya binelim Miss Pollyanna. O bavulunuzu alıp gelir. Peki efendim. Görür görmez ona kanımız kaynamıştı. Son derece sevimli, neşeli, hareketli bir kızdı Pollyanna. Arabada Timothy ile benim aramda oturdu. Yol boyunca durmadan bıcır bıcır konuştu, sorular sordu durdu. İkimiz de ona cevap yetiştirmekte güçlük çekiyorduk adeta. Ev uzak mı? İnşallah uzaktır. Otomobille gitmeye bayılırım çünkü. Yazık ki pek uzak değil canım. Olsun. Böylece eve daha çabuk varmış oluruz öyle değil mi? Ay, ama ne sevimli bir park. Zaten buraların böyle güzel olacağını biliyordum ben. Babam öyle anlatmıştı. Oh, Pollyanna. Ağlamamalısın. Ne yapayım? Babamdan söz ederken içim bir tuhaf oluyor hep. Belki bu acılı halimle kırmızı elbise giymem tuhafınıza gitmiştir. Ama son gelen misyoner sandığından bana göre bir siyah elbise çıkmamıştı. Belki de böylesi daha iyi oldu. Çünkü yardımseven bayanların başkanı siyah elbise giymiş küçük çocuklardan hiç hoşlanmıyor. Evet tabii Pollyanna. Böylesi daha iyi. Sizin de aynı şeyi düşündüğünüze çok sevindim. Hem siyah giyince sevinmek daha güç tabii değil mi? Sevinmek mi? Evet. Babam cennete gitti. Orada annem ve diğer kardeşlerimle beraber olacak. Bana bunun için sevinmem gerektiğini söylerdi hep. Ama bu o kadar güç oluyor ki. Onunla beraber olmayı ne kadar isterdim bilseniz. Seni tamamen anlıyorum canım. Ama şimdi siz varsınız Polly teyze. Sizin gibi bir teyzem olduğu için öyle seviniyorum ki. Polly teyze mi? Kocaman bir yanlışlık yaptın şekerim. Ben Nancy'yim, Polly teyze değil. Demek siz teyzem değilsiniz. İlahi Miss Pollyanna. Onu teyzeniz sanacağınız hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Nancy ile Polly teyzeniz hiç ama hiç benzemezler. Ya, peki siz kimsiniz? Ben teyzenizin hizmetçisiyim. Ütüyle çamaşırın dışında evin her işini ben görürüm. İyi ama bir de Polly teyze var değil mi? Tabii var. Hem de nasıl? İyi öyleyse. Biliyor musunuz? Onun beni karşılamaya gelmediğine çok memnunum. Şimdi bir de onu görmek var. Sonra siz de varsınız. Sizi çok sevdim Nancy. Küçük hanıma teşekkür etsene Nancy. Baksana ne iltifatlar ediyor ha. Teşekkür ederim Miss Pollyanna. Miss Polly'yi düşünüyordum da. Ben de öyle. Ay nasıl merak ediyorum onu bilseniz. Son zamanlara kadar bir teyzem olduğunu bile bilmiyordum. Bir gün babam söyledi. Bir tepenin üzerinde kocaman bir evde oturuyormuş. Öyle değil mi? Evet. İşte şimdi o evi görebilirsin. Ha? Bak ilerideki tepenin üstünde yeşil pancurlu büyük beyaz bir ev var. Ha? Gördün mü? Ha? Bak karşıda. Ha? İşte orasıdır teyzenin evi. Evet evet. Ne güzel ne güzel. Etrafında ne çok ağaçlar çimenler var. Teyzem zengin midir Nensi? Evet küçük hanım. İşte buna çok sevindim. Parası olmak çok güzel bir şeydir herhalde. İşte geldik. Ay! Of öyle heyecanlanıyorum ki. Hadi atlayayım bakayım. Öyle. Atlayayım bakayım küçük hanım hadi. Hoppa! Bir daha işten çıkmanın lafını etmeyelim Timothy. Üste para verseler ben buradan çıkmam. Çıkmak mı? Yok canım kovsalar gitmem. Bu çocuk buradayken adam Tanrı'nın günü sınavıya gitmekten daha çok eğlenir. Eğlenmek ha? Bu canım çocuk için eğlenceden daha başka şeyler olacak Timothy. Hele ikisi bir arada yaşamaya başlasınlar. Başı sıkışınca sığınacağı bir duvar dibi gerekecek yavrucağa. Ama dinim hakkı için o duvar dibi ben olacağım ona. Görürsün bak Timothy, görürsün bak. Miss Pollyanna, Miss Pollyanna. Bekleyin de beraber girelim içeri. Miss Pollyanna. Bir şey mi söylediniz Nancy? Hadi cicim geliniz. Bunlara sonra da bakarsınız. Teyzenizi bekletmeyelim. Oo, çevrem öyle harikulade şeylerle dolu ki bakmaktan kendimi alamıyorum. Şu halılara basmaya kıyamıyor insan. Öyle yumuşak şey ki bastıkça ayaklarım içine gömülüyor. Bizim hiç halımız olmadı Nancy. Hayranlığımı şaşkınlığımı bağışlayın. Hadi gidelim. Gel canım. Giriniz. Yeğeniniz geldi Miss Harrington. Gelin Miss Pollyanna. Polly teyze. Hoş geldin Pollyanna. Nasılsın? Çok iyiyim Polly teyze. Teyzeciğim, Polly teyzeciğim. Beni yanınıza aldığınız için ne kadar sevindim bilemezsiniz. Yardım seven bayanlardan sonra sizinle Nancy'yle beraber olmak ne güzel. Lütfen kendine gel Pollyanna. Beni boğacaksın. Hele şöyle dur bakayım. Daha yüzünü bile doğru dürüst görmedim. Evet haklısınız. Ama pek görülmeye değecek yanım yoktur benim. Yüzümde çiller var. Çiller mi? Önemli değil Pollyanna, önemli değil. Üstüme başıma bakıyorsunuz değil mi? Sizce bu daha önemli olmalı. Önce size bu elbiseyi neden aldığımı ve niçin kırmızı olduğunu anlatmalıyım. Sonra anlatırsın Pollyanna. Bavulun var herhalde değil mi? Evet var Polly teyze. Yardımseven bayanlar bana güzel bir bavul aldılar. İçinde pek bir şey yok ama neyse işte. Son günlerde yardım sandıklarından pek bir şey çıkmıyordu da. Ne yapalım? Ama babamın kitapları var. Mrs. White onları mutlaka yanıma almam gerektiğini söyledi. Çünkü babam benim Pollyanna, aramızda derhal halletmemiz gereken bir nokta var. Durmadan babandan bahsetmenin hoşuma gitmeyeceğini bilmelisin Pollyanna. Polly teyze, yani demek istiyorsunuz ki... Evet. Hadi bakalım şimdi yukarıya senin odana çıkalım. Timothy'ye gelince bavulunu yukarı çıkarmasını tembih etmiştim. Gel benimle Pollyanna. Zavallı yavrucağı ilk karşılaşma büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat odadan çıkar çıkmaz gördüğü eşyalar, zenginlik yeniden gözlerini kamaştırmış, bir anda eski neşeli halini alıvermişti. İpek bir koltuğun yanından geçerken yavaşça elini onun kumaşına sürüyor, çerçeveleri yaldızlı tabloların önünde bir an duraklıyor, merdivene serilen yol halılarına adeta saygıyla basıyor, kapısı açık duran odaların önünden geçerken merakla başını uzatıp içeriye bakıyordu. Miss Polly'yi takip edebilmemiz için her seferinde onun elinden tutup çekmem gerekiyordu. güzel perdeler. Bunlar ipekli değil mi? Hı hı. Hadi yürü Pollyanna, sonra bakarsın. Peki. Şşt, bak bak. Teyzemin ipek etekliğinin yürürken çıkardığı hışırtıya bayılıyorum Nancy. Senin de hoşuna gidiyor mu? Evet canım, evet. Ah! Şu merdivenin başından aşağıya bakmak ne güzel. Her şey kuş bakışı görünüyor. Ay, eşyaların güzelliğine bakın. Polly teyze, ah Polly teyze, harikulade bir eviniz var. Bu kadar zengin olduğunuz için kim bilir ne çok seviniyorsunuzdur değil mi? Pollyanna, o ne biçim laf kuzum? Niçin teyzeciğim, söylediklerim doğru değil mi? Değil tabii. Tanrı'nın vermek lütfunda bulunduğu nimetler için gurur duymak günahtır. Zenginliğimle asla övünmem ben. Hadi yürüyün bakalım. Neden kızdı anlayamadım. Onun havası belli olmaz. Sen de her aklına gelen şeyi bir daha ulu orta söyleme şekerim. Peki. Daha çok merdiven çıkacak mıyız? Bir kat daha. Oo! Ama şey, merdivenin bundan sonrasında halı yok. Aa! Duvarlar da bomboş. Üf, hem burası öyle sıcak ki. Şşş, Poli teyzen şikayet ettiğini duymasın. İşte senin odan burası Pollyanna. Aa bak, bavulunu da getirmişler. Anahtarın yanında mı? Pollyanna, sana bir şey sorunca başını sallayarak değil, konuşarak cevap vermeni isterim. Peki teyzeciğim, affedersiniz. Aferin, şimdi oldu. Sanırım senin için gerekli olan her şey var burada. Akşam yemeği 6'dadır Pollyanna, unutma. Gidiyor musunuz? Evet Pollyanna. Peki teyzeciğim. Duvarları, yerleri, pencereleri bomboş bir oda. Hem de evin en üst katında. Bunca güzel şeyi bir arada gördükten sonra bu çok kötü bir sürpriz oldu Tanrım. Çok kötü bir sürpriz oldu. Pollyanna. Ah, zavallı yavrucuğum. Ben de senin böyle düşüneceğinden korkuyordum ya. Abi, ben çok kötüyüm Nancy. Tanrı ile meleklerin babama benden çok ihtiyaçları olduğunu bir türlü anlatamıyorum kendime. Ağlama canım. Hadi, hadi anahtarlarını ver de hemencecik elbiselerini şu bavuldan çıkarıverelim, olmaz mı? Zaten içinde pek fazla bir şey yok. Daha iyi ya, biz de bir an önce onları çıkartırız işte. Aha, tamam. Şimdi buna memnun olabilirim, değil mi? Memnun olmak mı? Şey, tabii tabii Pollyanna. Al anahtarları. Ver bakayım canım. Şöyle, elbiseleri şu dolaba asar, kitapları da masanın üzerine dizersin. Hı. Al bakalım. Çamaşırları mı? Onları da dolabın altındaki çekmelere yerleştiririz. Olur. Her şeye rağmen burası çok güzel bir oda olacak biliyorum. Yani eşyalarım yerleşince demek istiyorum. Kendi şeylerimi ortada gördükçe iyice ısınacağım, benimseyeceğim bu odayı. Sen de öyle düşünmüyor musun Nancy? Evet canım. Aa, odam da aynı olmadığı için de çok sevindim. Böylece her an o hiç hoşuma gitmeyen çillerimle karşılaşmamış olur. Yarabbim, yarabbim. Nancy, Nancy gel. Gel bak bak bak. Bunu daha önce görmemiştim. Ay, şu ağaçlara, evlere, o güzelim kilise kubbesine, şu şu şu şu gümüş gibi parlayan ırmağa bak. Aha, ne güzel. Ne güzel görünüyor pencereden. Aa, insanın gözü önünde böyle güzel bir manzara varken duvardaki tabloların ne lüzumu var sanki. Şimdi teyzem bana bu odayı verdi diye öyle sevindim ki. Pollyanna, Pollyanna ne olur sus artık, sus. Nancy, Nancy'cim, ne oldun birdenbire? Yoksa burası senin odan mıydı? Ha? Benim odam mı? Bana bak Pollyanna, ya sen gökten inen bir meleksin. Yahut da... Tövbeler olsun. Şimdi de zil çaldı, gitmeliyim. Thank you. Nancy, yeğenim sofraya geçti. Hemen çağırayım efendim. Hayır hayır, çağırmana lüzum yok. Yemeğin kaçta yeneceğini söylemiştim ona. Şimdi de dikkatsizliğinin cezasını çekmeli. Vaktinde hareket etmesini bir an önce öğrenmesi lazım. Aşağı indiği vakit mutfakta ekmekle süt var. Peki efendim. Gidebilirsiniz Nancy. Ekmekle süt ha. Lafa da bak. Zavallı yavrucak. Ağlıya ağlıya uykuya dalmış olsa gerek. Gidip odasına bir bakayım. Hangi çocuğu? Pollyanna'yı canım. Yo, ne oldu Pollyanna'ya? Ne olacak, yok oldu. Yemeğe inmemişti, merak ettim, odasına gittim, bir de baktım yok. Allah Allah, uçmadı ya bu çocuk. Ah ah, uçtu uçtu, geldiği yere, cennete uçtu yavrucak. Cennete mi? Hadi oradan kız, deli misin sen? Ay değilsen bile olacağım. Ay nereye gitti bu çocuk bilmiyorum, bilmiyorum. Dur bakayım, dur bakayım. Nancy. Pollyanna istese de cennete bu kadar yaklaşamazdı. Hele şuraya bak şuraya. Nereye? Şuraya canım, karşıdaki koca kayanın tepesine. Bu o değil mi? Pollyanna mı? Ah vallahi de o ayol. Ah, tövbeler olsun, ne arıyor yüksek kayaların tepesinde canım? Bana değil, ona sor evladım. Gidiyorum, hemen onu alıp getireceğim. Akşamın bu saatinde deli midir nedir bu çocuk? Hanım sorarsa bulaşıkları unutmadığımı söylersin, olur mu? Olur olur olur. Pollyanna. Aa, Pollyanna. Nancy, nereden çıktın sen? Ah, beni öyle korkuttunuz ki şekerim. Korkuttun mu? Affedersin Nancy ama benim için korkmaya lüzum yoktu. Şöyle bir dolaşmaya çıkmıştım sadece. İyi ama buraya geldiğini bilmiyordum ki. Gittiğini ne ben gördüm ne de bir başkası. Uçup gelmedin ya buraya. Hemen hemen onun gibi bir şey oldu Nancy. Penceremin önüne kadar uzanan ağaçtan indim aşağıya. Ne? Tövbeler olsun. Teyzen duysa kim bilir ne der? Söyleriz bakalım ne diyecek. Aman aman sakın ha, sakın. İçin yoksa kızar mı? Yok şey, yani evet. Neyse neyse, hadi şimdi çabucak eve gidelim, bulaşıkları yıkamam lazım. Aa, ben sana yardım ederim. Canım canım sağ ol. Epeyce de acıkmışsındır değil mi? Ama yazık ki bu akşam mutfakta benimle ekmekle sütten başka bir şey yiyemeyeceksin. Teyzen yemeğe gelmeyişini hiç hoş karşılamadı. Bu yüzden sütle ekmeğe kaldığın için çok üzgünüm. Ben hiç üzülmedim Nesi. Hatta sevindim bile. Sütle ekmeğe bayılırım ben. Sonra seninle beraber yiyeceğim için de ayrıca seviniyorum. Bakıyorum da sevinmekte hiç güçlük çekmiyorsun Miss Pollyanna. Oyun böyle de onda. Oyun mu? Ne oyunu? Mutluluk oyunu. Kuzum neden bahsediyorsun sen? Bak, küçüklüğünden beri babamla sık sık oynadığımız bir oyundur bu. Bunu yardımseverlerde de anlatmıştım. Onlar da oynadılar. Benim oyunlara pek aklım ermez ama yine de merak ettim. Nasıl bir oyun bu? Çok kolay. Bu oyuna misyoner sandıklarından çıkan bir çift koltuk değneğiyle başlamıştık Nesicim. Koltuk değneğiyle mi? Evet. Ben çoktandır bir bebeğim olsun istiyordum. Babam da bu isteğimi böylece yazmıştı. Ama sandık gelince içinden bebek yerine bir çift koltuk değneği çıktı. E'si bu işte. Oyuna böylece başladık. Bu oyunun esası her şeyde sevinilecek, mutlu olacak bir şey bulmaktır. Allah Allah. Bebek isterken koltuk değnekleri çıkınca bunda sevinilecek ne var anlayamadım. Aa, var tabii, tabii var. Bak ama bunu ben de ilk senin gibi anlayamamıştım. Babam söyledi de öyle anladım. Öyleyse anlat da ben de bileyim. Çok basit. Koltuk değneklerini kullanmak zorunda olmadığım için sevindim. Oldu bitti. Bilince de çok kolay bir oyundur bu değil mi? Allah Allah. Hiç tuhafına gitmesin Nancy. Bu oyun insana daima mutlu kılar. O günden sonra babamla hep bu oyunu oynadık. Güçleştikçe daha da tatlı oluyordu. Ama bazen öyle güç oluyor ki bulmak hemen hemen imkansızlaşıyor. Örneğin insanın babası cennete gidince yardımseverlerden başka kimsesi kalmayınca. Yahut da tavan arasında bomboş bir odaya tıkılınca. Odayı görür görmez bu oyunun güçlüğünü anlamıştım Nancy. Bir hayli yalnız hissettim kendimi. Ama sonra birden aynada çillerimi görmenin hiç hoş olmayacağını, odada güzelim bir manzaraya açılan pencere bulunduğunu hatırladım. Böylece sevinecek bir şey bulmuş oldum Nensi. Bak, görüyorsun ya, sevinecek bir şey arayınca bulur insan. Bulunca da öbür dertlerini unutuverir. Anlıyorum, anlıyorum. Aa Nensi, acaba Poli teyzem de benimle bu oyunu oynar mı dersin? O mu? He. Tövbeler olsun. Bakın Miss Pollyanna, İyi oynarım demiyorum ama isterseniz sizinle bu oyunu oynamaya hazırım. Neyse, sahi mi söylüyorsun? Fevkalade. Ne eğleniriz değil mi? Bilmem belki ama bana çok güvenme. Dedim sana, oyuna pek aklım ermez. Fakat senin için becermeye gayret edeceğim. Neyse, işte eve geldik. Gel, mutfak kapısından içeriye girelim. Yemeğini yedin mi Pollyanna? Evet teyzeciğim. Doğrusu gelir gelmez mutfakta sütle ekmek yediğin için üzüldüm. Ama... Ama ben buna çok sevindim teyzeciğim. Sütü de ekmeği de Nensi'yi de çok severim, üzülmeyeyim. Ya. Artık yatma vaktin geldi Pollyanna. Bugün hayli yoruldum. Yarın bir plan yapmalı, çalışma saatlerini ayarlamalı. Elbiselerini gözden geçirip neler almamız gerektiğine karar vermeliyiz. Nensi sana bir şamdan verir. Yalnız dikkatli kullan Pollyanna. Siz lütfen. Hiç merak etmeyin Poli teyze. Allah rahatlık versin. Dur bir dakika. Kahvaltı 7:30'dadır Pollyanna. Geç kalmamaya dikkat et, olmaz mı? Şimdi gidebilirsin. Allah rahatlık versin. Sizi öpmek istiyorum Poli teyze. Hiç böyle güzel bir gün geçirmemiştim. Sizinle beraber oturduğum sürece mutlu olacağımı biliyorum. Ama bunu gelmeden önce de biliyordum. Allah rahatlık versin teyzeciğim. Teyzesinin evinde uyandığı ilk sabah Pollyanna'nın neşesi görülecek şeydi. Merdivenlerden bir fırtına gibi indi. Oturma salonunun kapısını hızla açıp içeri bir göz attı. Sonra holde benimle karşılaşıp boynuma sarıldı. Bütün bunlar yıllardır bir ölüm sessizliğine gömülen evimizin içinde öyle garipsenecek hareketlerdi ki Pollyanna boynuma sarıldığı vakit şaşkınlıktan onu öpmeyi bile unutmuştum. Küçücük varlığı evimize bir bahar havası getirmişti. Alışık olmadığımız bu hava ise, ne yalan söyleyeyim, ilk günlerde bizi iyice sersemletmişti. Pollyanna benim yanımdan ayrılınca doğru bahçeye fırlamıştı. Miss Polly, Tom Baba ile birlikte gül fidanlarını gözden geçiriyordu. Bir anda ben de kendimi sokak kapısının önünde buluverdim. Pollyanna teyzesine de aynı şeyi yapacaktı. Miss Polly'nin ise bunu nasıl karşılayacağını öyle merak ediyordum ki. Hep böyle mi günaydın dersin sen? Hayır, fakat çok sevdiğim insanlara karşı dayanamam. Sizin pencereden gördüm Poli teyze. Sonra yardımseven bayanlardan biri olmadığınızı, benim gerçek teyzem olduğunuzu düşündüm. Öyle iyi, öyle güzeldiniz ki dayanamadım işte. Fena mı ettim yoksa? Pollyanna ben... Sen... neyse. Bu sabahlık bu kadar yeter Thomas. Bu fidanlar için söylediklerimi anlamışsındır herhalde. Evet Miss Harrington. Dediğiniz gibi yapacağım. Güzel. Gitti. Siz hep bahçede mi çalışırsınız Mr. Thomas? Evet küçük hanım. Ben buranın emektar bahçıvanıyım. Bana herkes burada Tom Baba der. Tom Baba. Gerçekten de bu isim size çok yaraşıyor. Biliyor musunuz? Ben sizi çok sevdim. Hemen mi? Hemen ya, niye olmasın? Annene o kadar benziyorsun ki yavrum. Onu tanıdığım zaman senden de küçüktün. O zamanlar ben bu bahçede çalışırdım. Sahi mi? Demek annemi daha cennet meleği olmadan önce benim kadarken tanırdınız ha? Ay, ne olur, ne olur anlatın onu bana, ne olur. Bakın, kahvaltı zili çalıyor. Hemen eve koşmalısınız. Size annenize dair bildiklerimi başka bir zaman anlatırım. Olmaz mı küçük hanım? Olur Tom baba. Şimdilik hoşça kal. Bu sinekler de nereden çıktı? Bilmiyorum efendim, mutfakta hiç yoktu. Peki öyleyse nereden geldi? Sineğe tahammülüm yoktur bilirsin. Hele yemek salonunda olursa. Galiba bu sinekler benim pırpızım. Polyanna, lütfen ağzında lokma varken konuşma. Bu çok ayıp bir şeydir. Hem ne dediğini anlayamadım. Affedersiniz teyzeciğim, lokmamı yuttum işte. Konuşabilir miyim? Evet, ne diyordun? Galiba bu sinekler benim diyordum. Senin sineklerin mi? Ne demek istiyorsun? Nereden çıktı bu sinekler? Dışarıdan tabii. Pencereden içeri girerken birkaçını gözlerimle gördüm. Gördün mü? Aa, demek telsiz pencereleri açtın. Evet, çünkü odam çok sıcaktı. Nancy, efendim. Hemen o elindeki tepsiyi bırak. Miss Polyanna'nın odasına çıkıp pencereleri, kapıları kapa. Peki efendim. Sabah işleri bittikten sonra da odaları bir bir dolaşıp şu pis sinekleri yok et ortadan. Emredersiniz Miss Harrington. Pencerelerine tel ısmarlamıştım Polyanna. Bunu yapmak vazifemdi zaten. Ama sen kendi vazifeni unutmuşsun. Vazifemi mi? Tabii ya. Hava sıcak biliyorum. Ama gene de sen bu teller gelinceye kadar pencerelerini kapalı tutmalıydın. Sinekler yalnız pis olup can sıkmakla kalmazlar. İnsanın sağlığı bakımından da tehlikelidirler. Kahvaltıdan kalkınca sana bu konuda bir kitap vereyim de oku bari. Okumak mı? Çok teşekkür ederim. Okumaya bayılırım ben. İnşallah buna da memnun olmuşsundur Polyanna. Tabii değil mi ya? Vazifemi unuttuğuma üzüldüm Poli teyze. Özür dilerim. Bundan sonra bir daha pencerelerimi açmayacağım. O gün öğle üzeri teyzesinin odasına gelişini Polyanna bana heyecanla anlatmıştı. Yavrucak belli ki buna çok sevinmişti. Kitabını mı okuyordun Polyanna? Evet teyzeciğim. Ömrümde böyle meraklı kitap okumamıştım. Bunu bana verip okuttuğunuz için öyle sevindim ki. Sineklerin ayaklarında bu kadar zararlı mikrop taşıdıklarını hiç bilmezdim ben. Hep sonra... Yeter Polyanna, yeter. Oh, ne kadar çok konuşuyorsun. Şimdi bırakalım şu sinekleri de elbiselerini bir gözden geçirelim. Getir onları bana bakayım. İşe yaramayanları varsa çamaşırcı kadına veririz. Peki Poli teyze. Ama galiba siz onları yardımsevenler kadar bile beğenmeyeceksiniz. Onlar elbiselerimin yüz karası olduğunu söylerlerdi. Ne yapalım ki, son gelen sandıktan da sadece büyüklerle erkekler için giyecek çıkmıştı. Poli teyze, size hiç yardım sandıkları gelir miydi? Polyanna. Affedersiniz teyzeciğim. Tabii zenginlere o sandıklardan gönderilmez. Ama bazen bu odada sizin zengin olduğunuzu unutuveriyorum. İşte bakın elbiselerim bunlar. Görüyorsunuz ya, hiç de güzel şeyler değil. Neyse, bırakalım bunlar hakkında konuşmayı Polyanna. Sen okula gittin değil mi? Evet Poli teyze, sonra da babam... sonra da evde ders aldım. Çok iyi, çok iyi. Güz gelince tabii burada da okula gideceksin. Okul müdürü seni uygun bir sınıfa sokabilir. Fakat bu arada bana günde yarım saat yüksek sesle kitap okumalısın. Okumaya bayılırım ama kendi kendime olunca yüksek sesle okumam. Polyanna, ben ne dersem o olacak. Müzik dersi aldın mı? Pek az. Kilisede ork çalan Mr. Grey biraz bana da çalmasını öğretmişti. Pekala. Hiç olmazsa müziğin belli başlı notaları hakkında bilgi edinmesini sağlamak vazifemdir. Biraz dikiş bilirsin herhalde, değil mi? Evet efendim. Yardımseverler öğretmişti. Neyse, biraz da ben öğretirim sana. Yemek pişirmeyi bilmezsin tabii. Bu yaz onu da öğrenmeye başlamıştım. Ama pek bir şey beceremedim. Sadece çikolatalı pastayla incirli çörek yapmasını öğrendim. Sonra da kaldı tabii. Çikolatalı çörek, incirli çörek ha? Pekala. Yakında bunun da çaresine bakarım. Şimdi beni iyi dinle Pollyanna. Bundan sonra her sabah 9'da yarım saat yanımda yüksek sesle kitap okuyacaksın. Ondan önce odanı düzeltmeyi unutmazsın tabii. Unutmam teyzeciğim. Çarşamba ve cumartesi sabahları 9'dan sonra mutfakta Nancy'den yemek pişirmesini öğrenirsin. Öbür sabahlarda benimle dikiş dikersin. Sana derhal bir öğretmen tutacağım. Öğleden sonraları onunla müzik çalışacaksın, anlaşıldı mı Pollyanna? İyi ama Polly teyzeciğim, bana yaşamam için hiç vakit bırakmadınız ki. Yaşamak mı? Ah, kuzum, ne demek istiyorsun sen? Bütün bu zaman boyunca yaşamıyor musun? Tabii bu dediklerinizi yaparken de soluk alıcıyım ama buna yaşamak denmez ki. Uyurken de soluk alıp veriyoruz ama yaşamıyoruz vallahi ki. Vallahi hiçbir şey anlayamıyorum Pollyanna. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok teyzeciğim. Ben gerçek yaşamaktan söz ediyorum size. Yani istediğimiz şeyleri yapmaktan. Örneğin? Örneğin oynamak, okumak, yamaçlara tırmanmak, Tom babayla Nancy'yle konuşmak, dün gezdiğim o güzelim parkta gezinmek, yeni yeni insanlarla tanışmak. Ben bunlara yaşamak diyorum Polly teyze. Yalnızca soluk alıp vermek yaşamak değildir. Garip bir çocuksun Pollyanna. Tabii sana yaşaman için de vakit bırakacağım. Bir teyze olarak senin için gerekli olan şeyleri öğrenmeni sağlamak vazifemdir. Sen de bu eğitim ve dikkati boşuna harcamayarak teyzenin kıymetini bilmeli. Böylece payına düşen vazifeyi yapmalısın Pollyanna. Oh Polly teyzeciğim. Hiç ben sizin kıymetinizi bilmez olur muyum? Sizi çok seviyorum. Siz benim biricik teyzem. İyi. Sen de bütün bunların kıymetini bil işte. Affedersiniz. Elbiselerimin hangisini ayıracağınızı söylemeden gidiyorsunuz. Ah sahi Pollyanna. Bugün öğleden sonra Timothy bizi şehre indirecek. Elbiselerinin hiçbiri benim yeğenimin giyebileceği şeyler değil. Bu kılıkta görünürsen sana karşı vazifemi yapmış olamam. Polly teyze, bu vazife meselesinde sevinecek ne bulabilir insan? Efendim? Hadi, münasebetsizlik etme Pollyanna. Böyle Nancy. Ona sorduğum sorunun münasebetsizlik neresinde anlayamadım. Sadece bütün bu vazife olan işlerde sevinilecek bir şey bulunup bulunamayacağını sordum kendisine. Vallahi bence bunda sevinecek bir şey yok Pollyanna. Bence de yok. Olsa olsa belki insan vazifesini yaptı diye sevinebilir. Öyle değil mi? Ömürsün vallahi. Demek buraya 6 mil mesafedeki Viron Köşe adlı küçük çiftlikte oturuyorsunuz. Hı-hı. Ha Nancy? Ah bir sen ne kadar görmek istiyorum orayı. Miss Harrington izin verirse seni çiftliğe götürürüm Pollyanna. Orada kardeşlerimle tanışırsın. Oh, sahi mi? Hı-hı. Ne güzel. Kardeşlerin güzel midir Nancy? Oldukça. İsimleri de güzeldir onların. Duysan bayılırsın. Yok canım, peki nedir? Birininki Algernon. Birininki Florabelle. Birininki de Estelle. Ben kendi ismimden hiç memnun değilim Pollyanna. Aa, niçin Nancy? Öbürleri gibi güzel değil de ondan. Ben ailenin ilk çocuğuyum. O zamanlar annem güzel isimlerle dolu hikayeler okumaya henüz başlamamışmış. Ama ben Nancy ismini çok seviyorum. İsmim Clarissa Mabelle olsaydı daha çok severdim. Bu ismin üstüne isim yok bence. Öyle seviyorum ki. Ya. Demek Nancy'den hoşlanmıyorsun ha? İyi ama ya ismin Hepzibah olsaydı ne olurdu Halil? Hepzibah mı? He, bu bizim Mrs. White'ın ilk ismidir. Kocası ona kısaca Hep der. O da bundan hiç hoşlanmaz tabii. Kocam beni Hep, Hep diye çağırınca neredeyse Hep diye hapşıracakmış gibi geliyor bana der kadın. Hep, Hep. Ya. Ay Allah iyiliğini versin Pollyanna. Bundan sonra adımı işittikçe aklıma hep Mrs. White'in kocasının karısını çağırışı gelecek Güliciğim. Bunu duyduktan sonra adımın Nancy olduğuna üzülmeyeceğim artık. Üzülmek ne demek Nancy, üstelik sevineceksin de. Kuzum, az önce adım Hepzibah değil diye sevinmem gerektiğini söylerken benimle o oyunu mu oynuyordun? Tabii ya, ne sandın? Ama çok kez farkına varmadan oynanır mutluluk oyunu. İnsan sevinecek bir şey bulmaya gitgide öyle alışır ki. İnan bana Nancy, iyice düşünüp arayacak olursan her şeyde sevinecek bir yan bulabilirsin. Kim bilir, belki de Pollyanna. İşte böyle. Yıllardır taşımaktan nefret ettiğim adımdan onun sayesinde bir anda hoşlanmaya başlamıştım nasılsa. Küçük, sevimli bir büyücüydü Pollyanna. Tatsız bütün olayları tersine çevirip göstermesini biliyordu herkese. Bu kendisi için de böyleydi. Mutluluk oyununu uygulayarak kendine verilen cezaları bile mükafat sayıyordu. Korkunç bir iyimserliği vardı bu kızın. Geldiğinin 5. mi yoksa 6. gecesi miydi neydi? Miss Harrington kış bahçesinin bitişiğindeki odasından zili ısrarla çalarak beni çağırdı. Yatağımdan fırlayıp yanına gittiğim vakit yüzü bembeyazdı. Ne var Miss Harrington? Hasta mısınız yoksa? Sus Nancy. Kış bahçesinin damında biri var. Biri mi var? Yani hırsız mı demek istiyorsunuz? Başka ne olabilir? Sarmaşıklardan tırmanmış olacak. Tabii tavan arasındaki doğuya bakan pencerelerden birinden de girmiş olabilir. Buradan tavan arasına çıkıp kapıyı hemen kilitledim. Peki şimdi ne olacak? Timothy'ye telefon ettim, hemen gelecek. Hep beraber çıkıp bakacağız. Koş gidip kapıyı yavaşça Timothy'ye açıver. Peki Miss Harrington? Hırsız hala damda mı Miss Harrington? Oh, geldiniz mi Timothy? Hadi hep beraber tavan arasına çıkalım. Ama dikkat. Yo yo, siz merak etmeyin. Gelin arkamdan. Evet. Hafif, hafif. Timothy, kış bahçesinin damına şu pencereden daha rahat çıkabilirsiniz. Evet evet, şuradan yavaş. Ha, aman dikkat, düşmeyesin. Yok yok yok. Yalnız siz şu fenere tutun kafi. Olur olur. Ha, işte oldu. Kimseyi görebiliyor musun? Ha, sağ tarafta bir karaltı var. Eyvahlar olsun. Hırsız orada demiş. Şşş, sakin olsun Nancy. Al feneri Timothy. Birdenbire o yana çeviriver. Evet, ben de öyle yapacağım. Kim var orada? Kim var orada? Biz Pollyanna. Pollyanna mı dedi? Pollyanna mı dedi? Timothy. Polly teyze, Nancy niye korktunuz öyle? Pollyanna, demek damdaki sendin. Evet Polly teyze, odam çok sıcaktı. Soluk alamıyordum, uyuyamadım. Bu yüzden dama çıkıp yattım. Ama sinekler girmesin diye penceremi kapattım. Sakın merak etmeyin. Çılgın çocuk. Korkarım şilteni falan da dama çıkardın. Ya düşüp ölseydin? Yok canım, şiltemi falan taşımadım. Benim buradaki yatağımı bir görseniz siz de imrenirsiniz. Sizin kürk torbalarınızın üstünde yatıyorum teyzeciğim. Ne? İçi kürk dolu yumuşacık torbalar, öyle güzel ki çok hoş oluyor üstünde yatmak. Kürk torbaları mı aldın demek ha? Ya ne iyi akıl ettim değil mi? Nancy, saygısızlığın bu derecesi görülmemiştir. Affedersiniz Miss Harrington. Çabuk şu torbaları Nancy'ye ver ve içeri gir bakayım. Peki efendim. Ne acayip çocukmuşsun sen canım. Gece yarısı aklımızı başımızdan aldın. Sizi üzdüğüm için özür dilerim Polly teyze ama ben hiç... Özür dilermiş. Bu gece benimle yatacaksın, anlaşıldı mı Pollyanna? Yarın gece teller gerilmiş olur. Şimdilik seni göz altında bulundurmak vazifem galiba. Ay senin şu vazifeni. Bu gece sizinle yatacağım ha. Teyzeciğim canım benim. Yanlış duymadın değil mi? Şimdi otellerin girilmemiş olduğuna öyle seviniyorum, öyle seviniyorum ki. Timothy, Nancy, ben bu gece Poli teyzemle yatıyorum. İşittiniz mi? Poli teyzemle yatıyorum. Hey yarabbi, hey yarabbi. Pollyanna'nın gelişinden az bir süre sonra Harrington konağı kendine göre bir düzene girdi. Küçük kız dikiş dikti, çalıştı, teyzesine yüksek sesle kitap okudu, mutfakta yemek pişirmesini öğrendi. Evet, bütün bunlar gerçekti ama Miss Harrington ilk anda tasarladığı kadar bol vakit ayıramıyordu bu işlere. Yeğenine yaşamak için de bol bol vakit bırakıyordu artık. Acaba bu boş vakitler Pollyanna dersten sonra dinlensin diye mi verilmişti? Ne gezer. Temmuz ayının ilk günlerinde hanımım, aman ne acayip çocuksun sen diyecek olayları pek kolay bulabiliyordu. Hele günlük dikiş ve okuma derslerinden sonra Miss Harrington'ın hali görülecek şeydi. Öyle şaşkın, öyle yorgun, öyle kararsız görünüyordu ki. Bana sorarsanız hayatımdan çok memnundum doğrusu. Ne fazla sinirleniyor ne de fazla yoruluyordum. Daha doğrusu Pollyanna'nın yüzünden bunların farkında bile olmuyordum. Onunla gezeceğimiz çarşamba ve cumartesi günlerini iple çeker olmuştum. Kolay gelsin Nancy. Teşekkür ederim. Nerelerdeydin sen? Tom babayla çene çalıyordum. Hava ne güzel değil mi? Bugün cumartesi olsaydı seninle gezmeye çıkardık. Zavallıcık, burada bizlerin arasında kim bilir ne kadar canın sıkılıyor. Yoo, hiç de değil. Hadi canım, sıkılmaz olur musun? Şöyle oynayacak birkaç arkadaşın olsa ne kadar hoş vakit geçirirdin. Yazık ki yakınlarımızdaki evlerde sana arkadaşlık edecek bir tek çocuk bile yok. Üzülme. Benim de buna aldırdığım yok zaten. Sadece dolaşıp sokakları, evleri, insanları görmek yetiyor bana. İnsanları çok seviyorum Nancy. Sen de sever misin? Ben mi? Hepsini severim diyemem ama... Ben hepsini severim Nancy. Hatta o adamı bile seviyorum. O adam mı? Hı. Tövbeler olsun. O adam da kim? Bilmem. Adamın biri işte. Öğleden sonraları parkta gezinirken rastladım birkaç kez. Uzun siyah bir ceket... Pırıl pırıl siyah bir şapka giyiyor. Şapkasının altından görünen saçları beyazlaşmış. Yüzü de oldukça soluk. Dimdik, hızlı adımlarla yürür ve her zaman da yalnızdır. Bu yüzden içimden hep acımak geliyor ona. Allah Allah, kim acaba? Vallahi bilmem. Onunla konuştum ama kim olduğunu henüz öğrenemedim. Konuştun mu? Tabii. Bir gün ona... Günaydın efendim. Nasılsınız? Hava ne güzel değil mi diye sordum. Bana mı söylüyorsun? Ha? Evet efendim size. Hava ne güzel değil mi? Ha? Ha. Başka bir şey söylemeden yürüdü gitti. Öyle garip adam ki. Böyle adamlarla konuşman doğru değil Pollyanna. Teyzen duyarsa hiç hoşlanmaz bundan. Ama ben onunla ertesi günde konuştum. Pes doğrusu. Nasıl cesaret ettin anlayamıyorum. Ne var bunda cesaret edemeyecek? Yanımdan geçerken yine... Günaydın efendim. Bugün hava dünkü kadar güzel değil ama yine de güzel. Öyle değil mi dedim. İnşallah yine cevap vermemiştim. Nasıl da bildin? Yine ne? Diye mırıldandı, yürüdü gitti. İyi etmiş. Umarım sen de bir daha onu rahatsız edecek cesareti bulamazsın kendinde. Kim demiş? Onunla bir kere daha konuştum Nancy. Hem bu seferki diğerlerine kıyasla daha da uzun oldu. Ne diyorsun? Gerçekten bunu yaptın mı Pollyanna? Benim hiç yalan söylediğimi duydun mu sen? Bir gün öğleden sonraydı. Baktım yine geliyor. Yanına yanaştım. Tatlı tatlı gülerek yüzüne baktım. başımla selam verdi. Günaydın efendim. Bugün hava o kadar güzel değil, değil mi? Ama yine de yağmurlu geçmediğine seviniyorum. Bana bak çocuğum. Sen kimsin? Ha? Ne diye benimle her gördüğünde konuşuyorsun? Adım Pollyanna White'tır efendim. Evet. Sizi pek yalnız görüyorum da. Evet. Hani şöyle bir iki laf edelim diyorum. Bugün durup benimle konuştuğunuza çok sevindim. Ha. Evet. Şimdi birbirimizi tanıyoruz artık. Yalnız ben sizin isminizi bilmiyorum henüz. Allah Allah. Pek garip bir çocuksun sen. Pek garip. Adını söylemedi mi sana? Söylemedi. Ama da aksi adammış. Olsun. Ben onu yine de seviyorum. Bir gün onunla dost olacağız Nancy, göreceksin bak. Hiç şaşmam Pollyannacığım, hiç şaşmam. Nancy! Hey! Nancy! Nancy, sana bir havalisim var. Hayrola Pollyanna? Bak bundan sonra Mrs. Snow'a ben gidip yiyecek götüreceğim. Sahi mi? Hı. Sahi. Şimdi Polly teyzem söyledi. Oh, doğrusu bu işten kurtulduğuma çok sevindim şekerim. Ama sana yüklenmek de ayıp olacak. Aa, hiç de değil, bunu ben istedim Nancy. Bu işi seviyorum ben. Hele bir defa yap bak bakalım, ondan sonra sever misin? Aa, niçin? Mrs. Snow kimse sevmezdi ondan. Acımasalar kapısını çalan olmayacak. Öyle lanet kadının biridir o. Ona ve kızına bakanlara şaşarım. İyi ama niçin Nancy? Açıkçası Mrs. Snow hiçbir şeyi hoş görmeyen bir kadındır Pollyanna. Ona sorarsan haftanın günleri bile onun istediği sırayı takip etmez. Aa. Günlerden pazartesi ise ah keşke pazar olsaydı der. Paşa götürürsün keşke piliç getirseydiniz der. Peki piliç götürürse? O zaman da et suyu isteyeceği tutar. Çok komik ve doğrusu. Bir tuhaf kadın bu böyle. Öylesine değişik insanları tanımaktan pek hoşlanırım ben. Mrs. Snow gerçekten de değişik bir insandır Pollyanna. İnşallah yeryüzünde onun gibileri çok değildir. Beni iyice meraklandırdın Nancy. Hadi Mrs. Snow'un sepetini hazırla götüreyim ben. Al işte burada duruyor. Tanrı yardımcın olsun Pollyanna. Sağ ol Nancy. Hoşça kal. Ya, güle güle canım. Tarif ettiğin kırık dökük kulübenin bahçe kapısından içeri girerken hep senin söylediklerini düşünüyordum Nancy. Yok canım. Hmm. Demek heyecanlıydın. Oldukça. Değişik bir kadın olarak sözünü ettiğin Mrs. Snow'la karşılaşmak pek öyle sakin halledilecek iş değildi tabii. Neyse. Derin bir soluk alıp hızlı adımlarla eve doğru yürüdüm ve cesaretle kapılarını çaldım. Kim o? Açınız lütfen. Buyurun küçük hanım. Günaydın efendim. Siz herhalde Miss Snow olmalısınız. Evet küçük hanım. Ben Miss Harrington tarafından geliyorum efendim. Ve rahatsız etmezsem Miss Snow'la görüşmek istiyorum. Gerçekten öyleyse onu görmek isteyen ilk insan sizsiniz. Buyurun beni takip edin. Kiminle konuşuyorsun öyle Mili? Küçük bir ziyaretçim var anne. Gelin küçük hanım. Bu oda ne kadar karanlık böyle. Kadını seçmekte adeta güçlük çekiyorum. Günaydın Mrs. Snow. Nasılsınız? Polly teyzem bugün inşallah daha iyisinizdir diye dua ediyordu. Size benimle biraz paça gönderdi. Aman yarabbi. Yine mi paça? Tabii çok teşekkür ederim ama ben de bugün inşallah et suyu gönderir diye dua ediyordum. Et suyu mu? Ben de paça gönderildiği zaman pirinç istersiniz sanırdım. Ne? Hiçbir şey değil. Hem zaten fark etmez. Sadece Nancy bana paça getirdiği vakit pirinç getirdiği vakit et suyu istediğinizi söylemişti. Ama belki de öbür türlü olmuştur da Nancy yanılmıştır. Bak hele. Pekala, söyle bakalım münasebetsiz küçük hanım. Sen kimsin? Çok şükür benim adım o söylediğinizden değil efendim. Böyle olmadığına da çok memnunum. Adım Pollyanna Whittier. Miss Polly Harrington'ın yeğeniyim. Şimdi onunla beraber oturuyorum. Onun için de bu sabah paçayı size ben getirdim. Peki peki. Teşekkür ederim. Teyzeniz çok nazik ama bugün iştahım yok. Eğer et suyu... Neyse. Dün gece hiç gözümü kırpmadım ben, biliyor musun? Ya. Uykusuzluktan ölüyorum. Ah, keşke ben de uyumasaydım efendim. İnsan uyurken o kadar çok vakit kaybediyor ki. Öyle değil mi Mrs. Snow? Uyurken vakit mi kaybediyor? Tabii ya. Oysa uyuyacağına yaşamalı insan. Yazık ki geceleri yaşayamıyoruz. Allah Allah. Hiç böyle şey de duymamıştım. Kuzum, aklından sorun mu var senin? Bu ne garip bir çocuk böyle. Hadi git de şu perdeyi aç bakayım. Suratını iyice görmek istiyorum. Perdeleri mi açayım istiyorsunuz? Eyvahlar olsun. İşte şimdi çillerimi göreceksiniz. Ben de bu karanlıkta onlar görünmüyor diye seviniyordum. İşte perdeleri açtım. Nasıl, beğendiniz mi bizi Sunu? Bakın. Şimdi beni görmek istediğinize çok sevindim Mrs. Snow. Artık ben de sizi görebiliyorum. Bu kadar güzel olduğunuzu hiç söylememişlerdi bana. Ne güzel. Ben mi güzelim? Tabii, ne sandınız? Yoksa güzel olduğunuzu bilmiyor muydunuz? Hayır, bilmiyordum. Ama vallahi doğru söylüyorum. Simsiyah gözleriniz ne kadar iri. Saçlarınızın ne güzel dalgaları var. Dalgalı siyah saça bayılırım. Yanaklarınızda iki küçük çukur var. Ben sizin yerinizde olsam onları göstermek için hep gülerim. Ah Mrs. Snow, siz gerçekten güzel bir kadınsınız. Zaten aynaya baksaydınız bunun böyle olduğunu bilirdiniz. Aynaya mı? Çoktandır aynayı elime aldığım yok. Ama sen de benim gibi sırt üstü yatakta yatmak zorunluğunda olsaydın aynaya bakmazdın küçük. Haklısınız Mrs. Snow. Ama durun, ben size güzelliğinizi göstereyim. Yalnız ne olur izin verin, aynaya bakmadan önce saçlarınızı biraz düzelteyim. Saçlarımı mı düzelteceksin? Hadi canım sen de. Ben kim, güzellik kim? Ne olur ne olur izin verin Mrs. Snow, saçınızı tarayabilirim değil mi? Ne olur hadi. Pekala pekala. Madem o kadar istiyorsun, tara bakalım. Yaşasın. Çok teşekkür ederim Mrs. Snow. Başkalarının saçlarını taramaya bayılırım ben. Şu sevince bak. Seni gören de bayrama gidiyor sanır. Hoş görün Mrs. Snow. Bu da benim zevkim işte. Bugün fazla bir şey yapacak değilim zaten. Bir an önce ne kadar güzel olduğunuzu göresiniz istiyorum. Şey, canınızı acıtıyor muyum? Hayır hayır. İyi öyleyse. Başka bir gün hepsini çözüp zevkle tarayacağım. Vallahi çok güzel oluyorsunuz. Kuzum, daha bitmedi mi? Ay, bir dakika bir dakikacık Mrs. Snow. Vazodaki şu pembe gülü alabilirim değil mi? İnşallah onu da başıma takacaksın. Aa, tabii tabii, iyi bildiniz. Kırmızı gülü pembesinden daha çok severim ama. Neyse. Nasıl olsa akşam olmadan solacak. Bakın buna sevinmelisiniz. O zaman bir başkasını takarsınız. Tamam. Oh, şimdi aynaya bakabilirsiniz. Bakın nasıl? Saçınızın bu şekilde kabartılmış hali hoşunuza gitti mi, gitmedi mi? Fena değil. Ama dayanmayacak ki. Ben yastığım üzerine sık sık başımı döndürürüm. Bakın buna da sevindim. Böylece ben de sık sık saçınızı taramak imkanını bulurum. Garip bir kızsın sen Pollyanna. Nasıl da her şeye seviniyorsun böyle? Güç bir iş değil bu Mrs. Snow. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz bunu. Hiç sanmıyorum. Sen de benim gibi Tanrı'nın günü sırt üstü yatsaydın. Bak bakalım varayıva sevinebilir miydin? Evet tabii, o zaman biraz güç olurdu. Ne güç olurdu? Her şeye sevinmek. Ay, sen çok yaşa mi çocuk? Çoktandır böyle gülmemiştim. Anne, sen miydin gülen? Evet ben güldüm. Niye alık alık yüzüme bakıyorsun Melih? Odanın perdesi de açılmış. Sonra saçına bir de çiçek takmışsın. Ne olmuş yani? Hastayım diye ömrüm boyunca surat asıp karanlık odada oturacak değilim. Tabii tabii ama Beni şaşırtan yıllardır açtıramadığım perdelerinin nihayet açılması. Bu nasıl oldu anlayamadım. Bilmem. Ben de anlayamadım. Oldu işte. Böyle olduğuna da memnunum. Yaşasın, yaşasın Mrs. Snow. Siz de benim oyunumu oynamaya başladınız artık. Senin oyununu mu oynamaya başladım? Aa, bu kız biraz kaçık galiba. Ayol, bende oyun oynayacak hal var mı? Hayır hayır, kaçık falan değilim. Yazık ki bu oyunun ne olduğunu şimdi size açıklamaya vaktim yok. Bir dahaki sefere Mrs. Snow, bir dahaki sefere. Hadi hoşça kalın. Eve bir hayli geç kaldım. Demek böyle ha? Tövbeler olsun, tövbeler olsun. Sen şeytanın ta kendisisin Pollyanna. Annesinin kahkahasını duyunca Millie Snow'un yüzünde de aynı seninki gibi bir ifade belirmişti. Ama ne var bunda bu kadar şaşacak, bir türlü anlamıyorum. Vallahi ben de Mrs. Snow gibi bir kadını nasıl yola getirdiğini anlayamıyorum Pollyanna. Gerçekten de kasabaya aksiliği ile ün salmış olan Mrs. Snow'un bu derece yumuşaması bir mucizeydi. Ama iş bu kadarla da kalmadı. Mucizeler birbirini takip ediyordu. Bir sabah Pollyanna ile beraber parka gitmiştik. Yan yana bir sıraya oturmuş, bir yandan mısır yiyor, bir yandan da çene çalıyorduk. Ya böyle işte. Bir baktım ki yine karşıdan o adam gelmiyor mu? Hemen yanına yaklaşıp günaydın dedim. Bugün havanın yağışlı olmadığına pek seviniyorum. Siz ne dersiniz? Yine ha? Vallahi pes doğrusu. Canım ne var bunda bu kadar şaşacak? Adam beni yiyecek değil, alt tarafa bir günaydın dedik işte. Peki o sana ne dedi? Bana bak küçük kız. Gel şu işi şuracıkta hallediverelim. Ha? Havadan başka düşünecek daha önemli şeylerim var benim. Güneşin açıp açmadığının bile farkında değilim, anlıyor musun? Tabii efendim. Ben de bunun için size havayı hatırlatıyorum zaten. Ya. Ne demiştin? Ben de bunun için size havayı hatırlatıyorum diyorum. Ha. Yani siz farkına varasınız diye durup bir düşünseydiniz, güneşin açtığına siz de sevinirdiniz. Oysa hiç de böyle şeyler düşündüğünüzü gösteren bir haliniz yok. Ama da garip kız ha. Kızım, sen kendi akranlarından birini bulup konuşsana. Bunu ben de isterdim ama Nancy'nin dediğine bakılırsa buralarda öyle biri yokmuş. Zaten benim buna aldırdığım da yok ya. Bazen yaşlıları da kendi akranlarım kadar, hatta daha da çok severim. Yardım sevenlere alıştım da. Yardım sevenlere ha? Beni de onlardan biri mi sandın yoksa? Hayır efendim, hiç de onlara benzer bir yanınız yok. Yani onlar kadar iyi değilsiniz demek istemiyorum, yanlış anlamayın. Belki de daha iyisinizdir. Doğrusunu isterseniz göründüğünüzden çok daha iyi bir insan olduğunuza eminim ben. Bak hele. Allah Allah. Amma da tuhaf. Hoşça kal küçük hanım. Hoşça kal. Güle güle bayım. Günaydın efendim. Günaydın küçük kız. Sana şimdiden güneşin parladığının farkında olduğumu söyleyebilirim. Bunu söylemenize hiç lüzum yoktu efendim. Çünkü sizi görür görmez bunu fark ettiğinizi anlamıştım. Ya, öyle mi? Evet efendim. Gözlerinizin içinden, gülüşünüzden anlamıştım. Ay Allah iyiliğini versin senin çocuk. Ömürsün sen, ömürsün vallahi ömür. Neyse, hadi şimdilik hoşça kal bakalım küçük şeytan. Güle güle bayım. Pollyanna, Pollyanna. O adam dediğim bu mu? Evet. Ama yarabbi, demek seninle konuşuyor. Gördün işte, artık hep konuşuyor benimle. Tövbeler olsun. Peki onun kim olduğunu biliyor musun? Yok. Sen biliyor musun? Aman yavrum, bu adam hiç kimseyle konuşmaz. Yıllardır böyledir bu. Sadece iş için bazılarıyla ahbaplık eder, o kadar. Adı John Pendleton'dır. John Pendleton? Ya. Oo, adını öğrendiğime öyle memnunum ki. Pendleton tepesinde koca bir evde tek başına oturur. He? Evinde aşçısı bile yoktur da günde 3 kez yemek için aşağıya lokantaya iner. Allah Allah, garip şey. Oradaki bir garson kızı tanırım. O bu adamın ne yemek istediğini bildirmek için bile ağzını güç açtığını söyler. Çok kez ne yiyeceğini kendisinin kestirmesi gerekirmiş. Yedikleri şeylerde daima ucuz cinsten olmaları lazımmış. Doğrudur. İnsan yoksul olunca daima ucuz cinsten şeyler yer. Babamla beraber çok zaman lokantada 60 centlik kızarmış hindiye bakar kuru fasulyeyi yerdik. Ama yine de buna sevindirdik. Çünkü kuru fasulyeyi gerçekten de severdik. Bir de sevmeden yemek zorunda olanları düşün Nancy. Acaba Mr. Pendleton kuru fasulyeyi sever mi ki? Ama ne bileyim ben şekerim. Sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Hem o yoksul bir adam değil ki. Yoksul değil mi? Tabii ya. Babasından kalan dünya kadar parası var. Bu kasabada onun kadar varlıklı kimse yoktur diyebilirim. İsterse yemek yerine para yer, para. Öyleyse neden yoksul bir adammış gibi hareket ediyor? Cimri de ondan. Herhalde paralarını istifleyip üstüne oturuyordur. Hiç böyle şey duymamıştım ben. Her şey bir yana, gerçekten bu adamın seninle konuşması bir mucize Pollyanna. Vallahi de billahi de bir mucize. Hiç kimseyle konuşmaz o. Koca koca eşyalarla dolu evinde tek başına oturur. Hiçbir iş yapmaz mı? Bazı yıllar, haftalar süren seyahatlere çıkar. Hep de doğudaki ülkelere. Misyoner papası demek. Yok canım, daha neler. Dönüşünde kitaplar yazarmış. O ülkelerde gördüğü şeyleri yazıyor derler. O seyahatler için dünyanın parasını döker de burada bir kuruş bile harcamak istemez. Tabii istemez. O ülkelerdeki yoksullar için para biriktiriyordur da ondan. Gerçekten de çok tuhaf, çok değişik bir adam. Tıpkı Mrs. Snow gibi. Bu da onun bir başka türlüsü işte. Biliyor musun? Şimdi o adamın benimle konuştuğuna her zamankinden fazla sevindim Liz. Sevinmek. Daima her şeye sevinmek. İşte Pollyanna'nın işi gücü buydu. Ama işin güzel tarafı bu hissini başkalarına da aşılamasını bilmesiydi. Bunu o kadar güzel, o kadar rahatlıkla yapıyordu ki karşısındaki en kötümser insan bile elinde olmadan ona uyuyor, onun gibi görmesini, düşünmesini öğreniyordu. Buna en iyi örnek Mrs. Snow'la Mr. Pendleton'dı. Hatta bir bakıma hanımım Miss Polly de diyebilirim. Çünkü onda da yavaş yavaş bazı değişiklikler görünmeye başlamıştı. Fakat esas büyük değişiklik birdenbire oldu. Bu Pollyanna'nın üçüncü büyük mucizesi, zaferiydi. Bir sabah teyzesiyle terasta oturmuş dikiş dikiyordu. Ben de onların önünde oturdukları odanın tozlarını alıyordum. Cam açık olduğu için konuştuklarını olduğu gibi duyabiliyordum. Polly teyze, biliyor musunuz? Günlerim ne kadar güzel, ne kadar mutlu geçiyor. Şimdi hayatımdan öyle memnunum, öyle memnunum ki. Günlerinin güzel geçmesine ben de memnun oldum Pollyanna. Ama bu yeterli değil. Günlerin güzel olduğu kadar istifadeli de olmalı. Aksi halde vazifemi tam yapmış sayılmam. Demek aynı zamanda istifadeli de olmalı. Peki. İstifadeli ne demek teyzeciğim? Ne demek mi? Yani istifadeli olmak, yararlı olmak, iyi bir şeyler yapmış olmak demektir. Aman ne acayip çocuksun sen Pollyanna. Demek sadece sevinmek yararlı değil, öyle mi? Tabii değil. Vah vah. Korkarım bu oyunu sizinle hiç oynayamayacağız Polly teyze. Oyunu mu? Ne oyunu? Babamın Hiç. Hiçbir şey yok teyzeciğim. Pekala. Neyse. Dersin bitsin de senin odana gidelim. Oradaki dolapların birinde beyaz bir yün şalım olacaktı. Akşamları serinlikte lazım oluyor. Ay ne iyi. Demek benim odama misafir geleceksiniz teyzeciğim. Misafire bayılırım ben. Hele insanın kendine ait olan odasına misafir gelirse. Tabii önceden de kendime ait bir odam vardı ama kira evlerindeydi. Kira evleri insanın kendi evi gibi olmuyor. Şimdiki odam benim sayılır, öyle değil mi? Evet, tabii Polyanna. İşte bunun için şimdi odamı çok seviyorum teyzeciğim. İçinde bütün istediklerim, halılar, perdeler, tablolar, aynalar olmasa da seviyorum hem. Evet, evet Polyanna hem. Hiç önemli bir şey değildi. Hiç. Olsun. Madem ki bir defa söyledin, gerisini de tamamlamalısın. Hiçbir şey değildi Poli teyze. Sadece güzel halılar, dantel, perdeler falan tasarlamıştım da. Ama tabii... Hiç... Demek böyle şeyler tasarlamıştın. Ama bunu yapmamam gerekirdi biliyorum. Fakat çoktandır böyle şeylerimin olmasını isterdim de bir türlü olmazdı. Herhalde bu yüzden bazı şeyler tasarlamaya cesaret etmişimdir. Bizim hiç böyle şeylerimiz olmadı teyzeciğim. Böyle olmasa bunları o kadar çok ister miydin? Anlıyorum. İlk geldiğim gün evinizdeki güzel eşyaları görünce kim bilir benim odam ne kadar güzeldir diye düşündüm. Sonra... Ama inanın bana bu his bir dakikacık sürdü. Yalnız bir dakikacık sonra hemen sevinmeye başladı. Evet Poli teyze. Örneğin masamda ayna olmayışına sevindim. Çünkü ayna olmayınca çillerimi görmüyordu. Sonra penceremden görünen manzaradan daha güzelini gösteren bir tablo olamaz diye düşündüm. Ayrıca... Bana karşı o kadar iyi davrandınız ki. Pekala. Pekala Polyanna. Yeteri kadar konuştun ve çalıştın. Artık serbest. Asla. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de biraz Tom Baba'yla gevezelik etmeye gideyim bari. Şimdilik hoşça kalın. Nancy. Nancy. Geliyorum efendim. Buyurun Miss Harrington. Nancy, işim bitince hemen Miss Polyanna'nın eşyalarını kendi odasının altındaki odaya indir. Şimdilik yeğenimin o odada yatmasını istiyorum. Emredersiniz Miss Harrington. Hemen, şimdi, derhal. İşte bu bir mucizeydi. O an yanında çalıştığımdan beri ilk defa olarak Miss Harrington'a karşı bir sevgi duydum içimde. Tavan arasına hiç bu kadar çabuk çıktığımı hatırlamıyorum. Kahkahalarla gülmek, hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyordum. 5 dakikada Polyanna'nın eşyalarını yeni odasına indirivermiştim. Vazosuna çiçekler koydum. Perdelerin kıvrımlarını, halıların saçaklarını düzelttim. Gümüş çerçeveli aynayı bir daha parlattım. Duvardaki tabloları sanki çarpık duruyorlarmış gibi yerlerinden oynattım. Kuş tüyü yastıkları iyice kabarsınlar diye bütün hırsım, bütün neşemle patakladım. Oh, artık mutluydum. Nihayet Polyanna'cığın istediği gibi, istediğinden de güzel bir odası vardı. Sonra bu güzel haberi bir an önce ona verebilmek için uçarcasına merdivenlerden inip bahçeye fırladım. Polyanna çabuk çabuk buraya gel. Çabuk. Ne var? Ne oldu? Harikulade bir şey oldu Polyanna. Harikulade bir şey. Öyle sevineceksin ki. İyi ama o şeyin ne olduğunu bilmeden nasıl sevinebilirim? Çabuk söyle meraktan öleceğim. Haklısın canım haklısın. Şimdi sıkı dur bakalım. O şeyin ne olduğunu söylüyorum. Hadi. Polyannacığım bugünden sonra kendi odanın altındaki odada yatacaksın. Çünkü artık orası senin odan oldu. Neyse... Nefsi benimle şaka etmiyorsun değil mi? Vallahi de billahi de doğru söylüyorum. Eşyalarını yeni odana taşıdım bile. Yaşasın! Yaşasın! Benim de bir güzel odam oldu nihayet. Nefsi seni çok öpmüşüm. Dur deli çocuk beni boğacaksın. Bağışla beni Nefsi. Ay sevinçten çıldırmış gibiyim. Şimdi hemen gidip Poli teyzemi görmeliyim. Gel de ona nasıl teşekkür edeceğimi sen de gör. canım teyzeciğim. Bana odamın altındaki odayı verdiğiniz doğru mu? Ne olur evet deyiniz, ne olur. Pollyanna, ne oluyorsun kuzum, bu ne hal? Tabii o odayı sana verdim. Oh benim canım. Balım canım, bir tanem teyzeciğim. Harikulade, bunun için nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Şşş, sakin ol Pollyanna. Konuşmalarınla insanı adeta yaylım ateşine tutuyorsun. Bu değişikliğin hoşuna gittiğine ben de memnun oldum. Güzel eşyaları madem ki bu kadar seviyorsun, onları kullanırken de dikkatli olmalısın. Şimdilik bu kadar Pollyanna. Lütfen şu iskemleyi de yerden kaldırıver. 10 dakika içinde bir iskemle devirip iki kapı çarptığının farkında mısın? Evet efendim, biliyorum. Ama o kadar sevinçliydin ki. Hani benim yerimde siz olsaydınız kapıları böyle... Polly teyze, sizin hiç kapıları böyle çarparak kapattığınız oldu mu? Evet, tabii ki hayır. Ya, vah vah, Polly teyze pek yazık. Yazık mı dedin? Evet. Niye o? İçinizden gelseydi siz de kapıları çarparak kapatırdınız tabii. Yapmadığınıza göre demek ki hayatta hiçbir şeye sevinmediniz. Yoksa siz de çarpardınız kapıları, buna eminim. Hiçbir şeye çok sevinmediğinize çok üzüldüm Polly teyze. İnanın ki çok üzüldüm. Pollyanna. Ah! O kucağındaki kedi de nereden çıktı Pollyanna? Kimin o? Kimsenin değil. Zaten ben de ona seviniyorum ya Polly teyze. Seviniyor musun? Evet. Niye? Çünkü onu eve getirmek istiyordum. Kedi yavrularına bayılırım ben. Siz kediyi almama izin verirsiniz diye düşündüm. Of, aman ne pis mahluk bu. Hastadır muhakkak. Üstelik pirelidir de. Ha, biliyorum. Bakın zavallıcık nasıl titriyor. Canım, korkmuştu ondan. Tabii kendisine burada bakılacağını biliyor. Zavallı bir hayvancağınıza bakacağınız için sevineceğinizi biliyordum Polly teyze. Biliyor muydun? Fakat Pollyanna nasıl olur? Tabii. Beni evinize aldıktan sonra bu kimsesiz kediciyi başıboş bırakmayacağınızı biliyordum. Komşumuz Mrs. Ford kediyi isteyip istemeyeceğinizi sorduğu vakit ben de aynen böyle söylemiştim. İyi ama ben... Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gel canım. Hey! Nancy! Gel bak bu şirin kediye bak. Polly teyzenin benimle beraber bakacağı şu şirin kediciye bak Nancy. Böyle işte. Görüyorsunuz ya, onun için hiçbir şeyi yaptırmak güç değildi. Birkaç gün sonra da o zavallı kedicikten daha pis bir köpek getirdi. Miss Polly yine aynı şaşkınlık içinde bu hayvanı da kabul etmek zorunda kalmıştı. Aradan bir hafta geçmeden de eve küçük, üstü başı yırtık pırtık bir erkek çocuk getirmez mi? Şimdi bile hatırladıkça kendimi tutamıyorum. Miss Polly yeğenini yanına almaya karar verdiği zaman başına gelecekleri bilseydi, acaba bu kararında ısrar eder miydi? Yok, hiç sanmam. Pollyanna bu çocuğu nasıl tanıdığını sonradan bana şöyle anlattı. Geçen perşembe günü Mrs. Snow'a yemek götürmeye gidiyordum. Bir yandan yürüyor, bir yandan da Mrs. Snow'un son zamanlarda bir hayli değiştiğini düşünüyordum. Öyle ya, geçen sefer piliç götürmüştü. O da ne iyi ettin de piliç getirdin. Ben de Pollyanna Allah vere de piliç getirse diye dua ediyordum demişti. Yok canım. Ya. Sahi mi söylüyorsun Allah aşkına? Vallahi doğru söylüyorum. Tövbeler olsun, şaşılacak bir şey bu Pollyanna. Ya işte tam ben böyle düşüne giderken... Gözüme kaldırımın kenarına oturmuş, elindeki değneği yontan bir çocuk ilişti. Birden içimde onunla konuşmak isteği uyandı. Merhaba dedim. Merhaba mı? Ne o, tanışıyor muyuz? Ya tanışmıyoruz. Ama tanışabiliriz. Benim adım Pollyanna White'tır. Seninki ne? Jimmy. Jimmy Bean. Tamam, tanıştık işte. Ben... Miss Polly Harrington'un evinde oturuyorum. Ya sen nerede oturuyorsun? Hiçbir yerde. Hiçbir yerde mi? Nasıl olur? Herkesin bir yeri vardır, öyle değil mi? Benim yok işte. Yani şimdilik demek istiyorum. Yeni bir yer arıyorum kendime. Ya nerede? Aptal. Nerede olduğunu bilsem arar mıydım? Ha peki. Daha önce nerede otururdun sen? Amma da çok şey soruyorsun be. Sorarım tabii. Sormasam seni nasıl tanıyacağım? Sen bu kadar az konuşunca benim de soru sormam gerekiyor. Pekala. Dinle öyleyse. Adım Jimmy Bean. Geçen yıl yetimhaneye geldim. Fakat orada o kadar çok çocuk var ki bana yer yok. Zaten beni isteyen de yok ya. İşte bunun için oradan çıktım. Başka bir yerde oturmaya karar verdim. İyi ama böyle bir yer bulamamışsın. Evet, bulamadım. Ben bir ev istiyorum, anladın mı? Bildiğin gibi bir ev. Yani içinde bir müdüre değil de bir anne bulunan bir ev istiyorum. Evim olursa annem babam da olur. 4 eve sordum, 4'ü de beni istemedi. Oysa çalışacağımı da söylemiştim. İşte her şeyi öğrendin. Başka soracağın var mı? Vallahi. Demek seni kimse istemedi Cimi. Ne hissettiğini çok iyi biliyorum çünkü... Çünkü babam öldükten sonra ben de kimsesiz kalmıştım. Yardımseverler vardı ama... Sonradan Poli teyzen beni yanına alınca... Poli teyzen mi? Evet. Hey! Jimmy! Tamam, buldum! Tam sana göre bir yer biliyorum. Bak, Poli teyzen şey de alır yanına. Evet. Bunu yediğim ekmek gibi biliyorum ben. Poli teyzen ha? Tabii ya, beni almadı mı? Sahipleri gidecek yerleri yok diye kedim Fluffy ile köpeğim Buffy'yi almadı mı? Hadi gel, gel benimle çabuk. Poli teyzem seni de alacaktır eminim. Ah, o kadar iyidir ki bilemezsin. Gerçekten alır mı dersin Pollyanna? Hem ben çalışırım da. Oldukça güçlüyüm. Tabii alır. Benim Poli teyzem dünyanın en iyi kadınıdır. Belki ilk başta tavan arasında yatarsın ama bir süre sonra seni de aşağıdaki odalardan birine alır. Hadi koş Jimmy, gel benimle, durma. İşte Pollyanna böyle diyerek o hırpani çocuğu yanına katıp konağa getirmiş. Onlara kapıyı açtığım zaman şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım neredeyse. Ya Miss Polly'nin hali? Pollyanna'nın yanında Jimmy'yi görünce kadının gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Pollyanna! Bu da ne demek oluyor? Kim bu pis çocuk? Nereden buldun bunu? Ah Poli teyzeciğim, ona bu halle bakmayın siz. Yıkarıp temizlenince çok şirin bir çocuk olur o. Hem tavanın arasında yatmaya şimdiden razı oldu bile. Fakat anlamıyorum Pollyanna. Kim bu çocuk diyorum sana. Haklısınız, söylemeyi unuttum teyzeciğim. Adı Jimmy, Jimmy Bean. Üstü başı hayli pis ama eve aldığımız zaman Fluffy ile Buffy de böyleydi. Yıkanınca tertemiz olacak, görmeyin. Sana burada ne arıyor dedim. Aa, iyi ama teyzeciğim, söylemiştim size. Onu burada otursun diye getirdim. Jimmy'ye de bir ev, bir aile gerek. Ona Fluffy ile Buffy'ye karşı ne kadar iyi davrandığınızı anlattım. Kendisine karşı iyi davranacağınızı biliyordum zaten. Ne de olsa kedi köpekten daha iyidir, öyle değil mi? Yo, artık bu kadarı yeter Pollyanna. Şimdiye dek yaptığın işlerin en saçması bu. Başı boş kedilerle köpekler yetmiyormuş gibi bir de sokaktan topladığın dilencileri mi getiriyorsun buraya? Affedersiniz ama ben dilenci değilim efendim. Burada yiyip içmeme karşılık çalışacaktım tabii. Bu kız önüme çıkıp da sizin ne iyi bir insan ol söyleyerek beni zorlamasaydı... ...dünyada evinize ayak basmazdım. Eviniz sizin olsun. Zavallı Pollyanna. Bu beklemediği davranış karşısında allak bullak olmuş, günlerce gözyaşı dökmüştü. Yepyeni bir olayla karşılaşmasıydı, bunun etkisinden kolay kolay kurtulamazdı. Jimmy ile tanıştığından birkaç gün sonraydı. Pollyanna ilk kez yüzü gülerek oldukça heyecanlı bir şekilde yanıma geldi. Nefsiciğim, bir bakalım bugün ne oldu? Ne mi oldu? Ne oldu? Vallahi hiç bilemeyeceğim şekerim. Tabii bilemezsin. Mr. Pendleton'ın evine gittim. Fakat ya nasıl oldu Pollyanna? Pek hoş olmayan bir tesadüf sonucunda Nancy. Bugün Jimmy'yi düşüne düşüne Pendleton tepesine doğru gezmeye çıkmıştım. Birdenbire önüme küçük bir köpek çıktı. Çok garip bir hali vardı hayvancağızın. Önümde bir ileri bir geri giderek ağlar gibi havlayıp duruyordu. Sanki bir şey haber vermek istiyordu. Merakla köpeğin beni götürmek istediği tarafa doğru koştum. Çok geçmeden hayvancağızın telaşının sebebi anlaşıldı. Neymiş? Patikanın biraz ötesinde sarp yosunlu bir kayanın dibinde bir adam boylu boyunca hiç hareketsiz yatıyordu. Kimmiş o adam? Mr. Pendleton'un ta kendisi. Mr. Pendleton? Mr. Pendleton, yaralandınız mı? Yaralanmak mı? Yok canım, sadece güneş banyosu yapıyordum. Bana bak, çabuk söyle bakayım. Ne bilirsin sen, elinden ne gelir yani? Aklın başında mı? Pek fazla bir şey biliyor sayılmam. Ama aklımın başında olup olmadığına gelince yardım seven bayanlar daima bana aklı başında bir kız olduğunu söylerler. Pekala, pekala. Özür dilerim. Dinle şimdi. Bu yolun sonunda benim evim var. Evet. Al şu anahtarları. Evet. Al. Bunlarla verandanın altındaki yan kapıdan içeri girersin. Veranda nedir bilir misin sen? Bilirim efendim. Bizim verandanın üstünde de Poli teyzemin kış bahçesi vardır. İyi. İşte o kapıdan içeri girince Evet. Avludan sofaya geçer. En uçtaki kapıya gidersin. Odanın ortasındaki masanın başında bir telefon bulacaksın. Evet. Telefonda konuşmasını bilir misin sen? Bilirim efendim. Hatta bir defasında Poli teyze beni konuşurken gördüm. Bırak uzatma lafı. Bırak şimdi Poli teyzeni bırak. Ne diyor? Telefonun yanında rehber durur. Evet. Oradan Doktor Chilton'un. Doktor Chilton. Evet. Thomas Chilton'un numarasını bulursun. Doktor Thomas Chilton değil mi? Evet. Ona Pendleton ormanındaki küçük kartal burnunda John Pendleton'un. Evet. Bacağı kırılmış yatıyor dersin. Hemen iki adamla birlikte bir sedye getirirsin buraya. Bundan sonrasını artık o bilir. Bacağınız kırıldı demek. Buna çok üzüldüm Mr. Pendleton. Ama buraya geldiğime de çok sevindim. Acaba ben bir şey yapamaz mıyım Mr. Pendleton? Yapabilirsin ama anlaşılan çene çalmaktan yapmaya fırsat bulamayacaksın. Şimdi hemen gidip söylediklerimi yerine getirebilecek misin? Onu tabii, söyle. Tabii Mr. Pendleton. İki dakika sonra yanınızdayım. Tamam hadi öyleyse. Durma koş. İşte böyle Nancy. Tabii hemen eve koşup Doktor Chilton'a telefon ettim. Sonra dönüp adamcağızın yanına gittim. Zavallı öyle ıstırap çekiyordu ki alnında boncuk boncuk terler belirmişti. Desene seni oraya Allah yollamış. Sen olmasaydın o kırık bacakla dağın başında ne yapardı adam? Ya işte onun için bir yandan üzüldüm bir yandan da sevindim Nancy. Hemen adamın taşa dayalı başını kaldırıp dizimin üstüne aldım. Öylece doktorun gelmesini bekledik. Hemen geldi mi bari? Hemen ama bize yıllar gibi uzun geldi geçen dakikalar. Onunla dostluğumuzun böyle acı bir tesadüf üzerine kurulacağını kim derdi? Ya. Doktor gelince hemen Mr. Pendleton'ı sarsmadan sedyeye koyup evine taşıdılar. Ben de dönüp eve geldim. Herhalde bacağını alçıya koymuşlardı. Herhalde. İlk fırsatta gidip kendisini yoklayacağım Nancy. Zavallı o kadar yalnız ki. Teyze, bu hafta Mrs. Snow'a götüreceğim paçayı bir başkasına götürsem nasıl olur? Bir başkasına mı? Aman Pollyanna, ne garip çocuksun sen. Gene aklından neler geçiyor Allah aşkına? Vallahi kızacağınız bir şey değil Poli teyze. Madem ki bizi sınava paça götürmeme izin veriyorsunuz, o adama götürmeme de izin verirsiniz. Yalnız bir defalık tabii. Kırık bacak sakat bacak gibi olmaz. Yani onun hastalığı Mrs. Snow'unki kadar uzun sürmez demek istiyorum. Bir iki defa sonra tekrar paçayı Mrs. Snow'a götürürüm. O adam kırık bacak. Kuzum neden bahsediyorsun sen anlayamıyorum. Haklısınız teyzeciğim, size söylemeyi unutmuştum. O adama geçen gün ormanda rastladım. Evet. Bacağı kırılmıştı. Hemen evine girerek telefon edip doktor çağırdım. Doktor gelene kadar da başını dizimin üstünde tuttum. O günden sonra da bir daha görmedim kendisini. İşte bugün paçayı ona götürmeyi düşünüyorum. Olur olur, pekala. İstediğini yapabilirsin. Yalnız adam kim demiştin? O adam Pendleton. Mr. John Pendleton. John Pendleton mı? Evet, adını bana Nancy söyledi. Belki siz de tanıyorsunuz. Sen onu tanıyor musun? Tanıyorum ya. Artık hep gülümsüyor, konuşuyor benimle. Biliyor musunuz? Sadece görünüşü aksiyonun. Yoksa kendisi iyi bir insan. Neyse, ben hemen gidip paçayı alayım. Neyse, hazırlamıştım. Dur Pollyanna. Dur dur dur. Vazgeçtim. Onu gene her zamanki gibi Mrs. Snow'a götürmeni istiyorum. Başka bir şey diyeceğim de yok. Gidebilirsin. Ama nasıl olur teyzeciğim? Mr. Pendleton'a bir şey göndermek niyetinde değilim. İşte bu kadar Pollyanna. Evet, görünüşte aksi bir adam. Onu bu yüzden sevmediğinizi biliyorum ama gönderdiğinizi söylemezdim. Kendim getirdim derdim. Ben onu çok seviyorum. Hem böyle yaparsam o da çok sevinecek. O senin kim olduğunu biliyor mu Pollyanna? Yok, bilmiyorum. Bir defa söyledim ama adımı ağzına bile almadı. Peki nerede oturduğunu biliyor mu? Söylemedim ki, nereden bilsin? Öyleyse senin benim yeğenim olduğunu da bilmiyordur. Hiç sanmam Polly teyze. Pekala Pollyanna. Madem ki bu kadar istiyorsun, paçayı Mr. Pendleton'a götürebilirsin. Ama dikkat et, sakın ben gönderdim sanmasın. Peki Polly teyzeciğim, hiç merak etmeyin. Size çok çok teşekkür ederim. Öğle üzeri Pollyanna eve neşe içinde gelmişti. Boş sepetini sallaya sallaya şarkı söyleyerek kapıdan içeri girince Holde teyzesiyle karşılaşmıştı. Miss Polly'nin sinirli bir hali vardı. Merhaba teyzeciğim, merhaba. Seni eve arabayla getiren adam kimdi Pollyanna? Aa, o mu? Doktor Chilton'du teyzeciğim, tanıyor musunuz onu? Doktor Chilton mu? Ne arıyor burada? Bir şey aradı, yok, beni eve getirdi sadece. Mr. Pendleton'a o bakıyor da. Aa, paçayı kendisine verdim teyzeciğim, sonra da... Ben gönderdim sanmadı ya. Yo, hayır, sizin göndermediğinizi söyledim ona. Ne? Benim göndermediğimi mi söyledin? Evet, siz öyle dememiş miydiniz? Ben sana sadece benim gönderdiğimi sanmasın demiştim. Bu git de benim göndermediğimi söyle demek değildir ki. Hey ya Rabbim, hey ya Rabbim. Niye kızdı anlamadım Nancy. Ben ikisi arasında bir fark görmüyorum ki. Allah Allah. Aldırma sen ona. Hadi gel terasa çıkalım da bana Mr. Pendleton'ın evinde neler yaptığını anlat. Peki, gel. Otur şöyle. Söyle bakalım. O mendebur ihtiyar seni nasıl karşıladı? İyi karşıladı ama ilk önce hasta bakıcı beni yanına sokmak istemedi. Allah'tan Doktor Chilton'a rastlamıştım. Hastanın yanından çıkıyordu. Oo, siz misiniz küçük hanım? Mr. Pendleton'ı ziyarete mi gelmiştiniz? Evet Doktor Chilton. Fakat yanına girmemi uygun bulmuyorlar. Oysa biraz paça da getirmiştim kendisine. Pek iyi etmişsiniz. Gelin benimle, sizi onun yanına götüreyim. Oh, çok teşekkür ederim, ne kadar iyisiniz. Giriniz. Bu küçük hanım sizi görmeye gelmiş Pendleton. Girebilir mi? Kimmiş o? Sen misin küçük dostum? Gel, gel bakalım, gel. Beni kabul ettiğinize çok sevindim efendim. İlk önce o hanım yanınıza girmeme engel olmak istedi ama Doktor Chilton'a rastlayınca iş değişti. Tekrar teşekkür ederim Doktor Chilton. Bir şey değil küçük hanım. Ben sizi dışarıda arabamla bekleyeceğim. Giderken götürürüm, olmaz mı? Güle güle, güle güle. Nasılsınız bugün? Bakın size paça getirdim. Ne? İnşallah seversiniz. Paça mı? Hiç ağzıma koymadım. Öyle mi? O halde sevip sevmeyeceğinizi de bilemezsiniz tabii. Eğer bilseydiniz. Vallahi bildiğim tek şey, şu vaziyette daha kıyamete kadar burada yatacağımdır. Yok, hayır hayır efendim. Kırık bir bacağın iyi olması o kadar uzun sürmez. Ancak Mrs. Snow gibileri yatağa bağlı kalırlar. Sizin onun gibi olmadığınıza sevinmeniz gerekir. Tabii tabii, seviniyorum ama... Hem sizin yalnız bir bacağınız kırıldı. Ha. Tanrı korusun ya, ikisi birden kırılıvereydi. Aman ne büyük şans. İyi ki kırk ayak değilim. Yoksa o zaman kırk ayağımı birden kırmadım diye sevinmem gerekecek. Ay bu çok güzel. Çok güzel işte. Şaka bir yana, bir şeye daha sevinmelisiniz Mr. Pendleton. Ha, durup dururken başıma doktor, hasta bakıcı ve aşçı masrafı çıktı diye mi? Ha? Tabii ya. Düşünün bir kere. Eğer onlar olmasaydı haliniz nice olurdu? Şimdiki halim daha mı iyi sanıyorsun? Biliyorum efendim. Ha. İşin kötü olan bir yanı var. Hı. Yani para meselesi demek istiyorum. Evet. Üstelik ne zamandır da biriktiriyorsunuz değil mi? Evet. Kim dedi bunu? Şey. Ne? Biriktirmekten bahsediyorum. Hani daima kuru fasulye yiyerek para biriktirmenizden. Hı. Kuzum siz gerçekten fasulyeyi sevdiğiniz için mi, yoksa hindiden daha ucuz olduğu için mi yiyorsunuz Mr. Pendleton? Bana bak çocuk. Neler söylüyorsun sen Allah aşkına? Paranızı söylüyorum efendim. Evet. Kendinizi sıkıntıya sokup yoksullar için arttırmakta olduğunuz paranızdan söz ediyorum sadece. Bakın bunu öğrendim işte. Nancy söyledi bana. Nancy sana benim para arttırıp... kim bu Nancy canım? Nancy Poli teyzemin yanında çalışan bir kızcağızdır. Ne? Poli teyze mi? Hı. Peki Poli teyze kim? Miss Poli Harrington. Ben onun yanında kalıyorum efendim. Sen... Onun yanında mı kalıyorsun? Evet, onun yeğeniyim. Ya. Beni yanına aldı, o büyütecek. Yani annemden dolayı tabii. Annem onun kız kardeşiydi de. He. Sonra babam cennette annemin yanına gidince... bana yardımseverlerden başka bakacak kimse kalmayınca... o da beni yanına almak zorunda kaldı tabii. Ya. Niye bakıyorsunuz yüzüme öyle? Artık ben gitsem iyi olacak galiba. İnşallah paçayı seversiniz. Demek sen Poli Harrington'un yeğenisin ha? Evet efendim. Galiba tanıyorsunuz onu siz. Tanıyorum. Ama bana paçayı o göndermedi değil mi? Aa, evet efendim, o göndermedi. Hatta bana dikkat et, ben gönderdim sanmasın diye de sıkı sıkı tembih et. Tahmin etmiştim. Doktor Chilton bana işaret veriyor. Gitmeliyim. Fırsat bulunca yine sizi görmeye geleceğim. Hoşça kalın Mr. Pendleton. Güle güle. Affedersiniz, sizi beklettim Doktor Chilton. Yok, ben de şimdi geldim. Buradan ayrılınca yakındaki bir hastamı yoklamaya gitmiştim. Hadi binin bakalım. Hayır, arabaya binmeye bayılırım ben. Beni arabanıza aldığınız için öyle sevindim ki. Anlaşılan sizi sevindirmek çok kolay küçük hanım. Bilmem, galiba haklısınız Doktor Chilton. Yaşamak sayılan her şeyi çok severim ben. Öbür şeyleri o kadar sevmiyorum. Mesela dikiş dikmek, yüksek sesle kitap okumak falan. Onlar yaşamak için değil ki. Değil mi? Peki ne öyleyse? Vallahi Hipolit teyzeme göre bunlar yaşamayı öğrenmekmiş. Demek böyle söylüyor. Zaten ondan başka türlü bir cevap beklenemezdi. Ben hiç de öyle düşünmüyorum. İnsan yaşamayı öğrenemez ki, ne bileyim. Ben öğrenemedim işte. Ama yazık ki hepimizin öğrenmesi gerek yavrum. Bakın, bence doktorluk çok sevinilecek bir iş Doktor Chilton. Bilmem siz de öyle düşünüyor musunuz? İlahi, her gittiğim yerde bu kadar ıstırap görürken... Ama siz onlara yardım edebiliyorsunuz ya. Yardım edebildiğiniz için de seviniyorsunuzdur tabii. Bu bakımdan siz doktorlar hepimizden çok sevinebilen insanlar olmalısınız. Ah benim iyi kalpli yavrum. Ne güzel şeyler düşünebiliyorsun sen. Her şeyin iyi, güzel olan yanına ışık tutmasını nasıl da biliyorsun. Küçük bir çocuk deyip geçmemeli. Onlar bazı şeyleri büyüklerden daha iyi görebiliyorlar. Bak, işte geldik. Hadi bakalım. Burada vedalaşalım seninle. Çok çok teşekkür ederim doktor. Yine görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Sen de hoşça kal Pollyanna. Yaz yağmurudur, hemen geçer mi Harrington? Neyse ki çok ıslanmamışsın. Arabadan kapıya gelinceye kadar bu kadarı gene çok sayılır. Neyse, Polly teyze mi geldi? Evet Miss Pollyanna. Polly teyze, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aha, Polly teyze, bu ne güzellik böyle. Güzellik mi? Şu halime bak, neye döndüm. Ne olur düzeltmeyin saçlarınızı. Ben şimdi onlardan bahsediyordum. O güzelim simsiyah dalgalı saçlarınız. Ah teyzeciğim, bu haliyle öyle güzel ki onlar. Deli çocuk, hadi gel bakayım benimle. Sana soracaklarım var. Pollyanna, geçen gün ne demeye yardımsevenlere gidip de o dilenci çocuktan bahsettin? Hı? Söyler misin? Oh Polly teyze, saçınız böyleyken ne kadar güzel bilemezsiniz. Niye onları daima sıkı sıkı topuz yapıyorsunuz anlamıyorum. Mrs. Snow gibi sizin de saçınızı tarayıp çiçek takmama izin verin ne olur. Pollyanna, sorduğum şeye cevap ver lütfen. Geçen gün ne diye yardımsevenlere gittin diyorum. Bu ne saçmalık böyle? Vallahi onların Jimmy yerine kendi raporlarını büyütmek istediklerini anlayıncaya kadar bu davranışımın saçma olduğunu bilmiyordum teyzeciğim. O zaman ben de Jimmy'yi yanlarına almaları için kendi yardımseverlerime mektup yazdım. Bunu da mı yaptın? Tabii, ne yapayım? Jimmy B'nin yersiz yurtsuz ortada kalmasına bir türlü gönlüm razı olmuyordu. Bakalım onlar ne cevap verecek. Oh Polly teyze, bana saçınızı taratacaksınız değil mi? Pollyanna, bugün hanımlar senin oraya nasıl gittiğini anlattıkları vakit öyle utandım ki ben... Söylemediniz. Saçlarınızı taramamı söylemediniz işte. Şimdi siz burada bir dakika bekleyin, ben bir tarak getireyim. Ama Pollyanna! Pollyanna! Siz mi buraya geldiniz? Bakın bu daha iyi işte. Şimdi lütfen şuraya oturun. Şuraya. Şöyle. Ah, saçınızı taramama izin verdiğiniz için öyle sevindim ki teyzeciğim. Fakat anlamıyorum ben. Aman meğer ne güzel saçlarınız varmış sizin, ipek gibi. Hem de Mrs. Slowinkinden daha çok. Polly teyzeciğim, şimdi sizi öyle güzel yapacağım ki herkes size bakmaya can atacak. Bu saçmalığı yapmana nasıl izin verdiğimi hala şaşıyorum Polly Hanım. Niçin teyzeciğim? Oysa herkes size bakmak için başına çevirince o kadar sevineceksiniz ki. Siz güzel şeylere bakmasını sevmez misiniz? Ben güzel şeylere bakınca ne kadar mutlu olurum. İyi ama yavrucuğum. Başkalarının saçını taramaya da bayılırım ben. Aklıma bir şey geldi. Ama sırdır söylemem. Aman gene ne yapacaksın kuzum? Ay bir dakikacık, yalnız bir dakikacık sizi yalnız bırakacağım. Bekleyin ve hiç kıpırdamayın, yerinizde oturun ne olur. Ey yarabbi. Çattık belaya. Ay Pollyanna, ne yapıyorsun canım? Ya beni gözetleyeceğinizden korktuğum için gözlerinizi bağlıyorum. Oh. Bir dakika bile sürmez, sonra hemen bakarsın. Çek şunu gözlerimden Allah aşkına. Kırmayın beni ne olur. Hadi ver elinizi bana ve birlikte yürüyelim. Hay Allah'ım, hay Allah'ım, sen bilirsin. Hadi. Deli deli şeyler yaptırıyorsun bana bugün. Hadi. Ah. Şöyle. Şimdi gözlerinizi açıyorum Polly teyze. Şu cama vuran aksinize bir bakın hele. Nasıl? Pollyanna, bu delilik saçmalık bu. Şu halime bak. Omuzlarımdaki ipek şal, başımdaki kırmızı bir gül. Hele şu saçlarım. Üstelik kış bahçesine getirmişsin beni. İspanyol dilberlerine benzediğiniz Polly teyze. Bakın. Güneş bile sizi böyle görünce yeniden açtı. Pencereleri mahsus açtım. Camda kendinizi göresiniz diye. Kendinizi beğenmediğinizi söyleyebilir misiniz bana? Ha? Eyvah! Rezil ettin beni! Rezil mi ettim? Ama neden? Niye sokağa bakıp kaçtı teyze? Doktor Chilton! Doktor Chilton'un arabası bu. Beni çağırıyor galiba. Doktor Chilton! Beni mi görmek istemiştiniz? Buradayım, bakın buradayım. Lütfen biraz aşağıya iner misin Pollyanna? Geliyorum Doktor Chilton. Soyunuyor musunuz Polly teyze? Evet, soyunuyorum. Beni böyle maskaraya çevirip herkese bu şekilde görünmeme sebep oldun. Ah, aptallık bende. Sana nasıl uydum bilmem ki. Oysa pek güzel, pek sevimliydiniz teyzeciğim. Öyle genç görünüyor. Sevimli mi? Hadi canım. Tabii. Ama teyzeciğim ne olur saçlarınızı olduğu gibi bırakın, bozmayın. Böyle mi? Buna razı olur muyum sanıyorsun deli çocuk? Baba ne güzeldiniz, yazık oldu. Neyse ben gideyim bari. Evet evet hadi koş git, hiç durma. Keşke daha önce gitmiş olsaydın. Doktor Chilton'ın kendisini o şekilde görmesi nedense Miss Polly'yi çok kızdırmıştı. Pollyanna gittikten sonra uzun süre odasından dışarı çıkmamıştı. Akşam üzeri yine Doktor Chilton'ın arabasıyla döndüğü zaman hemen Pollyanna'nın yanına koştum. Doktorun Miss Polly'yi gerçekten o şekilde görüp görmediğini pek merak etmiştim. Hele şükür gelebildim Pollyanna. Sen gelinceye kadar ben de burada 9 doğurdum. Aa, niye neyse? Niyesi var mı? Bir kere nereye gittiğini merak etmiştim. Mr. Pendleton'a tabii. Sonra da Doktor Chilton'ın teyzeni o haliyle görüp görmediğini merak etmiştim. Görmüş tabii, görmüş. Teyzemi bilmem ama ben buna çok memnun oldum. Herkesin onu gerçek güzel haliyle görmesini isterim de ondan. Biliyor musun? O kendi kendini çirkinleştiriyor. Doktor Chilton onu çok beğenmiş. Sahi mi? He. Arabasına bindiğim zaman öyle söyledi. Sizi beklettim efendim, özür dilerim. Aman rica ederim. Gelin bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Mr. Pendleton'a. Gelmek nezaketinde bulunursan çok sevineceğini söyledi. Yağmur durunca ben de seni almaya geldim. Oh, çok iyi etmişsiniz. Teyzeniz gelmenizi pek istemedi galiba. Yo, aksine. Ne kadar çabuk gidersem o kadar iyi olacağını söyledi. Biraz önce kış bahçesinin penceresinde gördüğüm oydu değil mi? Evet, bütün mesele de o ya zaten. Odasında bulduğum çok güzel bir şalı omuzuna koymuş, saçlarını serbestçe tarayıp bir de gül takmıştım. Ah, öyle güzel olmuştu ki. Yoksa güzel değil miydi? Siz ne dersiniz? Evet Pollyanna. Ben de çok güzel buldum. Sahi mi? İşte buna çok sevindim. Ona da söyleyince o da çok sevinecek muhakkak. Hayır Pollyanna. Sakın. Bunu söylemeni istemiyorum. Aa, neden efendim? Oysa sevinirsiniz sanmıştım. Ama o sevinmez yavrum. Doğru. Şimdi sizi gördüğü için pencerenin önden kaçtığını anlıyorum. Beni maskaraya çevirip herkese gösterdin derken neredeyse ağlamak üzereydim. Tahmin etmiştim. Ama niye böyle düşündüğünü bir türlü anlayamıyorum doğrusu. O kadar güzel olmuştu ki. Neyse. Ha, Pendleton'a geldik işte. Hadi. Senin bakalım. Saat 6'ya varmadan gelir alırım, olmaz mı? Peki, olur efendim. Şimdilik hoşça kal. Hoşça kal. Gel bakalım küçük dostum. Çok iyi kalpli bir kız oldun. Beni affedip görmeye gelmenden bir kez daha belli oldu işte. Aa, sizi affetmek mi? Ne demek istediğinizi anlayamadım Mr. Pendleton. Anlarsın, anlarsın. Sana karşı epey kaba davrandım Pollyanna. Bugün hala sana teşekkür edemediğim aklıma geldi. Yani o gün beni bulup yardımıma koştuğun için demek istiyorum. Evet. Sizi bulduğuma çok sevinmiştim. Ama bacağınızın kırıldığına sevinmedim tabii. Tabii anlıyorum. O gün yaptıklarından dolayı sana çok teşekkür ederim yavrum. Ne kadar cesur, becerikli bir kız olduğunu görerek sana hayran oldum. Sonra paça için de teşekkür ederim. Aha, beğendiniz mi? Çok. Bugün Polly teyzenin göndermediği başka şeylerin var mı? Hayır efendim. Beni affedin Mr. Pendleton. Ne? O gün Polly teyzem göndermedi derken kabalık etmek istememiştim. Yo. Suratını asma öyle. Bunda üzülecek hiçbir şey yok çocuğum. Ben sadece şaka etmiştim. Sahi mi? Çok sevindim buna. Ben de seni tekrar gördüğüme sevindim Pollyanna. Sık sık gelmeni ne kadar istiyorum bilemezsin. Yapayalnızım. Sana çok ihtiyacım var. Bunun başka bir sebebi daha var. Ama onu sana daha sonra anlatırım Pollyanna. Peki. Evet. Kim olduğunu öğrenince seni bir daha görmek istemeyeceğimi sanmıştım. Ya iyi ama neden? Bana uzun yıllar unutmaya çalıştığım bir şeyi hatırlatıyordun da ondan. Çok geçmeden seni göremediğim için unutmak istediğim o şeyi daha fazla hatırlamaya başladığımı anladım. Onun için artık gelmeni istiyorum. Gelir misin bana küçük kız? Tabii. Ha. Tabii Mr. Pendleton. Teşekkür ederim. Sık sık geleceğim. Teşekkür ederim. Ah, işte böyle Nancy. Zavallı ihtiyarla artık çok iyi dostuz. Bana gezdiği ülkelere dair ne hikayeler anlattı. Oralardan getirdiği ne çok şeyler gösterdi mi bilsen. Tövbeler olsun, tövbe tövbe. Akıl alacak iş değil bu. O kadar aksi, o kadar kabuğuna çekilmiş bir ihtiyardı ki. Hiç de aksi değil Nancy. Sadece görünüşü öyle. Neden herkes onu öyle tanıyor biliyor musun? Ben biliyorum. Poli teyzem bile pek sevmiyor onu. Kendi gönderdi sanır diye paçayı göndermek istememişti adamcağıza biliyorsun. Benim asıl tuhafıma giden o adamın sana bu kadar bağlanışı Pollyanna. Çünkü o çocuklardan hiç hoşlanmaz. Benden hoşlandı işte. Ama önceleri pek görmek istememiş. Çünkü ona unutmak istediği bir şeyi hatırlatıyormuşum. Allah Allah, garip şey. Evet, öyle söyledi. Peki neymiş o şey? Bilmem, söylemedi. Bir şeymiş işte. Elinde şemsiye nereye böyle? Seni almaya geliyordum şekerim, hava karardı da. Ama yağmur yağmayacak ki. Bak bulutlar kuzeye doğru gidiyorlar. Ben de öyle söylemiştim ama teyzen illaki şemsiyeyi yanıma almamı söyledi. Seni çok merak etti Pollyanna. Öyle mi? Ne dediğimin farkında bile değilsin. Teyzen seni merak etti diyorum. Buna üzüldüm, onu merakla bırakmak istemezdim. Ben buna pek sevindim. Vallahi de pek sevindim. Aa, teyzen benim yüzümden üzüldü diye öyle mi? Hı? Ama Nancy'cim bu oyun böyle oynanmaz ki. İnsan böyle bir şeye nasıl sevinir? Aa, bunun oyun neresinde? Doğrusu şu an senin oyununu oynamak aklımdan bile geçmemişti. Sen galiba Miss Polly'nin seni merak etmesinin ne demek olduğunu anlamadın şekerim. Vallahi bilmem. Merak etmek hiç de hoş bir his olmasa gerek. Onun başka ne manası olabilir? Öyleyse ben sana söyleyeyim. Bu artık o da insan oldu. Yani başka insanlara benzedi demektir, anladın mı? Artık sadece vazifesini düşünmüyor demektir. Nasıl olur neyse, Poli teyzem her zaman vazifesini yapar. Vazifelerine çok bağlı bir kadındır o. Çok haklısın, öyleydi. Ne var ki sen geldikten sonra başka şeylerin de aynı derecede önemli olabileceğini de öğrendi. Ben de sana bunu soracaktım neyse. Poli teyzem gerçekten benim burada bulunmamı istiyor mu acaba? Yani artık burada olmasam üzülür mü dersin? İşte ben de sana bunu anlatmak istiyorum ya çocuk. Gökte birazcık bulut var diye beni palaspandıras şemsiye ile seni aramaya gönderdi. Sonra istediğin güzel bir odada yatasın diye eşyalarını aşağı kata taşıttı. Sen seviyorsun, istiyorsun diye kedileri, köpekleri eve aldı. Onu yumuşatıp yola getirdiğin daha birçok şeyden anlaşılıyor işte. Sahi Nancy, bak ben bunları hiç düşünmemiştim. Tabii ya, bir de kalkmış bana teyzem burada olmazsan beni arar mı acaba diye soruyor. Ay Nancy, Nancy, buna ne kadar sevindim bilemezsin. Fevkalade bir şey bu. Hem de nasıl? Oh, Poli teyzemin benimle beraber oturduğuna sevinmesine ne kadar istermişim meğer. İstermişim de farkında değilmişim. Gel Nancy, hava düzeldi. Seninle birazcık şu parkta oturalım. Söyleyeceğim çok önemli şeyler var sana. Hadi gel oturalım bakalım. Hadi. Bana bir şeyler söylemek istediğinin farkındaydım Pollyanna. Acayip bir halin vardı senin. Haklısın Nancy. Bugün gittiğimde Mr. Pendleton'ın sinirli, sabırsız bir hali vardı. Yalnızlıktan çok sıkıldığı belliydi. Beni görünce... Pollyanna... Artık seni hiç göremez oldum son günlerde. Gelip benimle hep burada otur desem ne dersin? Mr. Pendleton, efendim? Ben de sizi kalabalıktan hiç hoşlanmaz sanırdım. Evet, öyleydim ama o zaman senin o güzel oyununu bilmiyordum da ondan. Şimdi çevremde insanlar dolaştıkça yalnız olmadığıma seviniyorum. Gerçekten sevindiğinizi hiç sanmıyorum efendim. Niçin? Sadece seviniyormuş gibi yapıyorsunuz. Bu bakımdan da mutluluk oyununu doğru oynamış olmuyorsunuz. Hoş bunun siz de farkındasınızdır ya. İşte ben de seni bunun için istiyorum ya küçük kız. Bu oyunu doğru olarak oynamama yardım edesin diye. Gelir misin? Kuzum sahi mi söylüyorsunuz Mr. Pendleton? Hiç şüphen olmasın yavrum. Cevap ver, gelir misin? İyi ama nasıl olur efendim? Siz de biliyorsunuz ki ben Polly teyzeye ait. Tabii biliyorum. Fakat o belki gelmene izin verir. Bırakırsa gelir misin? Ha? Aa, ne diyeyim bilmiyorum ki. Polly teyzemin bana çok iyiliği dokundu. Yardımseverler bayanlardan başka kimsem yokken o beni yanına aldı. Artık ben ona aitim Mr. Pendleton. Onun olmadan önce de annene aittin Pollyanna. Benim bunca yıl kalbini, varlığını aradığım insan da annendi. Şimdi anladın mı? Annem. Evet. Bunu sana söylemek istemiyordum ama söyledim işte, dayanamadım. O beni sevmedi Pollyanna. Babanla evlenip buradan gitti. O ana kadar onu ne kadar sevdiğimi anlayamamıştım. Artık dünya gözümde yoktu. Her neyse. İşte o zamandan beri de yıllar yılı böyle aksi, lanet, sevimsiz ve herkesten kaçan bir adam olarak yaşadım. Zavallı Mr. Pendleton. Derken günlerden bir gün sen, o senin çok sevdiğin ışıl ışıl kristal parçaları gibi benim dünyama dalıverdin. Pırıl pırıl neşenle kasvetli dünyamı morların, sarıların, alların türlüsüyle renklendirdin. Az bir zaman sonra kim olduğunu anladım. Seni bir daha görmek istemeyeceğimi sandım ama sonunda ne oldu biliyor musun? Seni daima görmek istiyordum. Şimdi de seni bütün bütün istiyorum. Benim kızım olasın diye. Pollyanna, hala mı gelmeyeceksin? Ya Polly teyzem ne olacak? Ya ben ne olacağım Pollyanna? Ben ne olacağım? Sen olmazsan ben nasıl sevinebilirim? Ancak sen geldikten sonra yaşadığıma sevinebildim. Eğer benim küçük kızım olursan artık her şeye sevinebilir, seni de sevindirmeye çalışırım yavrum. Yerine getirilmeyen tek bir isteğim olmaz. Son kuruşuma kadar bütün paramı senin mutluluğun uğruna harcarım. Aklımdaki bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Fakat Polly teyzemin bana o kadar iyiliği dokundu ki. Orası muhakkak. Fakat benim isteğimin yarısı kadar bile seni istemediğine yemin ederim. Nasıl olur efendim? Ben varım diye çok seviniyor. Seviniyor mu? Ha. Benim bildiğim Miss Polly hiçbir şey için sevinmesini bilmez. Sadece vazifelerini yapar bilirim. Vazifelerine çok düşkün bir kadındır o kadar. Daha önce de vazifesini yerine getirdiğine şahit olmuştum. Ya. Evet. Gerçekten şu son 15-20 yıl içinde pek dostça geçinemedik onunla. Ama iyi tanırım onu. Herkes de tanır. O sevinebilecek bir kadın değildir. Değildir Pollyanna. Sevinmesini bilmez o. Benimle oturmana gelince sen bir sor bakalım. Bırakıyor mu, bırakmıyor mu? Ah yavrum. Bilsem benim kızım olmanı ne kadar istiyorum. Peki. Peki Mr. Pendleton, sorarım. Ama sakın sizinle beraber oturmak istediğimi sanmayın. Olmaz mı? Peki. Doğrusu Pollyanna'nın anlattıkları beni serseme çevirmişti. Bütün bunları öğrendikten sonra Mr. Pendleton'a karşı içimde birdenbire büyük bir sevgi ve acıma hissi uyanıvermişti. Pollyanna'ya nasıl hareket edeceğini sorduğum zaman aldığım cevap pek şaşırtıcı olmadı. O teyzesinin yanında kalmak istiyordu. Madem ki artık Miss Harrington'ın onu sevdiğinden emindi, o halde yeri onun yanıydı elbet. Bu kararını Mr. Pendleton'ı üzmeden nasıl söyleyebileceğini pek merak ediyordum. Ama o bunu da her meseleyi olduğu gibi tatlılıkla halledivermişti işte. sanki duyunca ağzın açık kalacak. Hayrola Pollyanna, bu ne heyecan? Çabuk söyle, ne oldu? Mr. Pendleton'dan geliyorum Nancy. Ona kararını bildirdin mi? Evet ama pek kolay olmadı. İhtiyarı küstürdün mü yoksa? Ben kimseyi küstürür müyüm kendime Nancy? Tabii ki işi tatlılıkla hallettim. Aferin sana. Peki sen gelmeyeceğini söyleyince o ne dedi? Demek mutluluk oyununu ömrümün sonuna dek tek başıma oynamaya çalışacağım, öyle mi? Evet ama sizin yapabileceğiniz sevinilecek bir şey var Mr. Pendleton. Seninle mi? Yani... Pollyanna, hayır demeyeceksin değil mi? Buna mecburum efendim. Billahi mecburum. Çünkü Polly teyze... Seni göndermek istemedi değil mi? Hayır efendim, ben ona bunu sormadım ki. Demek sormadım bile ha. Sormadım efendim, çünkü yazık. Sormadan öğrendim de ondan. Polly teyzem benim yanında olmamı istiyor. Ben de onun yanında kalmak istiyorum Mr. Pendleton. Güzel. Şimdi onun birçok şeylere sevinmeye başladığını anladım. Eskiden böyle değildi. Bunu siz de biliyorsunuz ama şimdi... Mr. Pendleton, artık Polly teyzemi bırakamam ben. Anlıyorum kızım. Bir daha zannem bunu isteyecek diyelim. Fakat daha işin sonunu bilmiyorsunuz ki. Gerçekten sizin yapabileceğiniz çok sevinilecek bir şey var. Yok, hayır Pollyanna. Ben artık bir şey yapamam. Yapabilirsiniz hayır, efendim. Hayır. Bunu siz kendiniz söylemiştiniz. Sadece bir kadın, bir çocuk evi yuva yapar demiştiniz. Unuttunuz mu? İşte ben size bunu bulacağım. Yani bir çocuk. Nasıl? Ben değil ama bir başkası. İlahi yavrum. Sanki ben senden başkasını istermişim gibi. Ama kim olduğunu anladıktan sonra onu isteyeceksiniz. O kadar iyi, o kadar müşfiksiniz ki. Bundan eminim. Şimdi onu alırsınız, biliyorum. Kimi alacakmışım? Jimmy Bean'i. Artık o sizin çocuğunuz olacak. Geçen hafta batıdaki benim yardımseverlerinden aldığım bir mektupta onu istemediklerini söyledim. Ha. O kadar üzüldü ki. Kendisine bir şey yapmasından korkuyorum. Şimdi bunu işitince öyle sevinecek ki. Öyle mi? Ama yazık ki ben sevinemeyeceğim. Bu dünyanın en büyük saçmalığıdır. Demek onu almayacaksınız. Tabii almayacağım. Siz de mi Mr. Pendleton? Hı. Oysa Jimmy evinizde ne kadar iyi bir çocuk olabilirdi. Hayata yepyeni bir insan kazandırmış olurdunuz. Sonra o yanınızdayken hiç yalnızlık çekmezdiniz. Belki de haklısın. Fakat ben yalnızlığı tercih ederim. Ne? Bunu yapmamalıydınız. Ağlıyor musun Pollyanna? Dur bakalım canım. Dur yavrum. Dur. Daha son sözümü söylememiştim ki sana. Dur söylememiş miydiniz? Tabii ya. Hem sen haklısın galiba Pollyanna. Hadi şimdi sil gözlerinin yaşını da bana şu küçük oğlandan biraz bahset bakayım. Pendleton Jimmy'yi almayı kabul etti mi? Tabii Nancy. Bilsen ne kadar mutluydum. Hemen boynuna sarılıp bol bol öptüm onu. Nihayet Jimmy başına sokacak bir yuva bulabildi. Böylece Mr. Pendleton da o korkunç yalnızlığından kurtulmuş olacak. Oh Nancy, iki hayatı birden kurtardık. Bunun için öyle seviniyorum ki... Bugün yine Mrs. Snow'a uğradım Nancy. Nasıl, iyi mi bana? Ah çok iyi. Ona Mr. Pendleton'dan alıp götürdüğüm ışık yansıtan küçük kristal prizmaları verdim. Öyle eğleniyor ki onlarla sorma. Prizmaları pencerenin önüne dizmiştim. Güneş onlara vurdukça odası mavi, yeşil, sarı, mor binlerce renkli ışıkla doluyormuş. Bu ışıklar içimi açıyor diyor. İlahi Pollyanna, böyle şeyleri nasıl da akıl edersin bilmem. Ben akıl etmedim ki. Önce bunun böyle olduğunu bana Mr. Pendleton göstermişti. Ben de kendisinden Mrs. Snow'a bunlardan birkaç tane götürüp götüremeyeceğimi sordum. Hemen veriverdi. İyi ki de vermiş. Kadıncağız onlarla öyle eğleniyor ki. Aman eğlensin. O neşeli oldukça zavallı kızı da rahat eder ve soluk alır. Bugün Dün Doktor Chilton'un muayenehanesine gittim Nancy. Aa, niye? Mrs. Snow'un unuttuğu bir ilacın adını öğrenmek için. Doktor Chilton beni görünce öyle memnun oldu ki. Oo, hoş geldin Pollyanna. Hayrola? Hasta falan değilsin ya. Hayır değilim Doktor Chilton. Şöyle bir uğrayayım hem ziyaret hem ticaret yapayım dedim. Konuşmalarını duyan da seni kocaman bir hanım sanır. Nasıl? Evimi beğendin mi? Buraya hiç gelmemiştin değil mi? Evet, ilk defa geliyorum. Burası sizin eviniz değil mi? Evet. Hem evim hem de muayenehanem. Yalnız pek zavallı bir ev örneği. Sadece birkaç oda işte o kadar. Tam bir ev bir yuva değil. Biliyorum. Bir evi yuva yapabilmek için bir kadın eli, kalbi yahut da bir çocuğun varlığı gerekir. Efendim? Bunu bana Mr. Pendleton söylemişti. Ne diye siz de bir kadının kalbini, varlığını getirmediniz evinize? Demek Mr. Pendleton böyle söyledi, ha? Evet, onun evi sadece binaymış. İyi ama siz niye yapmıyorsunuz bunu Doktor Chilton? Neyi? Ne diye yapmıyorum? Söyledim ya, bir kadının kalbini, varlığını evinize niye getirmiyorsunuz? Böyle şeyler her zaman sadece istemekle elde edilmez de ondan yavrum. Ama bunu siz de elde edebilirsiniz. Yazık ki senin büyüklerin aynı fikirde, aynı güvende değiller. Hiç olmazsa senin gösterdiğin ilginin yarısını bile göstermediler bana. Yoksa siz de Mr. Pendleton gibi birini istediğinizde o sizi kabul etmedi mi? Bırakalım bunları yavrum. Başkalarının derdini şimdiden minicik başına yükleme. Söyle bakayım. Ziyaretle beraber yapacağın ticaret neydi? Aa, Mrs. Snow geçen gün verdiğiniz reçeteyi kaybetmiş de bir yenisini istiyor sizden. Pekala, hemen yazayım. Al bakalım. İlacın adını ve nasıl kullanılacağını yazdım buraya. Başka bir isteğin var mıydı? Hayır, teşekkür ederim efendim. Ben artık gideyim. Hoşça kalın Doktor Chilton. Güle güle Pollyanna. Arada sırada uğra olmaz mı? Şu dünyada dertsiz insan yok. Meğer Doktor Chilton da dertlinin biriymiş. Hadi bakalım şimdi de ona üzül Pollyanna. Yanlış söyledin Nancy. Hadi bakalım şimdi de onu sevindir diyecektin. Kaza Ekim'in son günü olmuştu. Okuldan aceleyle dönerken hızla ilerleyen bir otomobilin önünden geçmek istemişti besbelli. O anda ne olduğunu sonradan kimse anlatamadı. Pollyanna saat 5'te yarı cansız, baygın bir halde o çok sevdiği odasına getirilmişti. Miss Polly ile ben gözyaşları içinde onu yatağına yatırdık. Telefonla çağırdığımız doktor Warren az sonra gelip Pollyanna'nın odasına kapanmıştı. Ben verandaya fırlamış deli gibi ağlıyordum. Pek mi fena yaralanmış Nancy? Oh, sen miydin Tom baba? Çok mu fena diyordum? Kimse bilmiyor ki. Yüzü kireç gibi olmuş. Öylesine kıpırdanmadan yatıyor ki ölmüş sanırsın. Ölmüş mü? Ama Miss Harrington ölmemiş dedi. Doğrudur herhalde. Çünkü büyük bir dikkatle dinliyordu kızın kalbini. Çok üzülüyor değil mi? Üzülüyor da laf mı? Yüzüne bir defa bakınca içini yiyen şeyin sadece vazife olmadığını anlamak işten bile değil. Mahvoldu kadıncağız. Hay Allah kahretsin şu otomobil denen nesneleri. Ah keşke daha sunturlu bir küfür edebilsen. O musibet şeyden oldum bittim nefret etmişimdir. Peki neresi sakatlanmış? Bilmiyorum, bilmiyorum. O güzelin başağızında bir yarası var ama Miss Harrington onun pek önemli olmadığını söylüyor. Daha ziyade içinden yaralanmasından korkuyor. Yani İç zedelenmesi, iç kanaması demek istiyorsun herhalde. Her neyse işte bilmiyorum. Doktor şuradan bir çıksa diye içim içimi yiyor. Ah keşke çamaşır olsa da yıkasaydım. Şöyle yığın yığın dağ gibi bir çamaşır. O zaman biraz yatışırdı sinirlerim. Doktor Varın odadan çıktığı zaman başındaki yaranın pek önemli olmadığını, kemiklerde de kırık falan bulunmadığını söylemişti ama doğrusu pek düşünceli bir hali vardı. Her şeyi zaman gösterecek diyordu. Doktor gittikten sonra Miss Polly'nin yüzü daha solgun, gözleri daha dalgındı. Hasta tamamıyla kendine gelmemişti. Rahat rahat dinlenir gibi bir hali vardı. Doktor Varın hemen bir hemşire yollayacağını vaat etmişti. Ertesi gün öğleye doğru Pollyanna kendine geldi. Pollyanna, yavrum. Polly teyze, ne oldu? Gündüz değil mi? Evet yavrum. Peki ama ben niye kalkmadım? Kalkamıyorum. Kalkamıyorum teyzeciğim. Dur canım dur. Kendini yorma şimdilik. İyi ama ne oldu bana? Niye kalkamıyorum? Söyleyin. Söyleyin ne olur. Ne olur. Dün akşam bir otomobil çarptı sana yavrum. Ama şimdilik düşünme bunları. Teyzeciğin senin dinlenip tekrar uyumanı istiyor. Hadi benim canım. Hadi kapak gözlerini. Bir otomobil çarptı demek. Evet evet evet hatırlıyorum. Ben koştuydum. Oo, başıma sargı sarılmış. Acıyor. Evet yavrum ama aldırma. Kısa zamanda geçecek Pollyanna. Sen dinlen şimdi. Oo, Polly teyzeciğim. Kendimi bir tuhaf hissediyorum. Pek fenayım. Bacaklarım bir acayip. Hem hiçbir şey hissetmiyorum. Pollyanna. Bırakın da kendisine ben anlatayım Miss Harrington. Sanırım tanışmamızın tam sırası. Sana kendimi tanıtayım Pollyanna. Adım Miss Hunt. Teyzene yardım etmeye geldim. Sana birlikte bakacağız. Şimdi yapacağımız ilk şey şu hapları yutmak olacak. Ama... Ben bana bakılsın istemiyorum. Yani uzun zaman bakılsın istemiyorum. Bir an önce ayağa kalkmalıyım. Biliyorsunuz okula gidiyorum. Yarın okula gidemez miyim ben? Pollyanna. Yarın mı? Yok canım. Sizi o kadar çabuk bırakacak değilim şekerim. Hadi lütfen şu hapları yutuverin önce. Peki. Peki mi sen? Fakat yarından sonra mutlaka okula gitmeliyim. Sonra iddialarım başlıyor. Ama Pollyanna ne ertesi gün ne de ondan sonraki günler okula gidebilmişti. Aradan tam bir hafta geçmeden hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Sonra ateşi azalıp ağrısı sızısı hafifleyince aklı başına geldi. O zaman olanı biteni kendisine yeni baştan anlattık. Neyse. Demek sadece yaralandım. Hasta değilim. İşte buna çok sevindim teyzeciğim. Bak işte bu çok iyi Pollyanna. Mr. Pendleton gibi bacağım kırılsın ama Mrs. Snow gibi ömrüm boyunca sakat kalmayayım, razıyım. Kırık bacaklar iyi olur ama. Anlıyorum yavrucuğum. Su çiçeği olmadığıma da sevindim çünkü o çilden daha da fenadır. Sonra boğmaca olmadığıma da seviniyorum tabii. Onlar bulaşıcı hastalıklardı. O zaman siz burada olmazsınız ki. Sen de pek çok şeye seviniyorsun yavrum. Öyle. İnsan düşündükçe sevinecek çok şey bulabiliyor. Burada böylece yatıp tavandaki gökkuşağını seyretmek. Ah gökkuşağına bayılırım. Mr. Pendleton bana bu kristal prizmaları verdi diye öyle seviniyorum ki. Güneşin ışıklarını ne güzel yansıtıyorlar. Neden bilmem ama galiba yaralandığıma da seviniyorum teyzeciğim. Pollyanna, böyle söyleme yavrucuğum. Bakın, örneğin bana ilk defa yavrucuğum diyorsunuz. Oysa yaralanmadan önce demiyordunuz. Bana yavrum denilmesini öyle severim ki. Bunu yardımseverlerden bazıları da derdi. Fakat sizin gibi aileden biri söylerse daha güzel, daha etkili oluyor. İşte günler böyle acıklı sahnelerle dolu olarak geçiyordu. Yolda görüp rastladığım herkes bana Pollyanna'nın nasıl olduğunu soruyorlardı. Ya Rabbi, ne kadar çok dostu varmış meğer bu kızın. Bir gün garip bir şey oldu. Artık bastonla yürümeye başlayan Mr. Pendleton konağa geliverdi. Bu 20 yıldır ilk defa oluyordu. Onu misafir salonuna alarak hemen koşup Miss Polly'ye haber verdim. Hoş geldiniz Mr. Pendleton. Yok yok, kalkmayın lütfen. Teşekkür ederim. O uğursuz kazayı duydum Miss Harrington. Pollyanna'yı sormak için geldim. Nasıl acaba? Teşekkür ederim. Gene aynı durumda. Yani nasıl olduğunu bana söylemeyecek misiniz? Söyleyemem. Keşke söyleyebilseydim. O halde siz de bilmiyorsunuz. Evet. Peki ya doktor? Doktor Warren da ne diyeceğini şaşırmış durumda. New York'tan bir mütehassısıyla temas ediyor. Hemen bir konsültasyon yapacaklar. Görünürde yarası var mı? Başında bir iki hafif sıyrık var fakat bel kemiği zedelendiği için belden aşağısı tutmaz olmuş. Ne diyorsunuz? Aman yarabbi. Pollyanna durumunu biliyor. Hayır, ben de söyleyemiyorum. Evet ama bir şeyler bilmeli herhalde. Hareket edemediğini biliyor. Bacakları kırıldı sanıyor. Benim zavallı yavrum. Misalaktan Pollyanna'nın gelip benimle oturması için ne kadar gayret sarf ettim biliyor musunuz? Onu evlat edinmek istemiştim. Kanun yoluyla tabii. Onu kendime varis yapacaktım. Demek onu bu kadar... Evet. Ona çok düşkünüm. Hem kendisinden hem de annesinden dolayı... tam 20 yıldır içimde sakladığım sevgiyi... Pollyanna'ya vermek istemiştim. Anlıyorum. Ama peki sonra? Gelmek istemedi. Ya. Neden? Sizi bırakamazmış. Ona çok iyi davranmışsınız. Kalmasını istediğinizi sanıyormuş. İşte böyle Miss Harrington. Neyse. Ben gideyim artık. Onu sık sık sorarım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Pollyanna yavrum. Doktor Warren'dan başka bir doktorun da seni görmesini istiyoruz. Daha çabuk iyileşebilmen için başka bir doktor bize daha yararlı şeyler söyleyebilir diye düşündüm. Doktor Chilton! Ah teyzeciğim, Doktor Chilton'un gelmesini ne kadar isterdim. Hep istiyordum ama sizi kış bahçesinde o kılıkta gördü diye gelmesini istemezsiniz sandım. Onun için bir şey söyleyemedim ama şimdi onu istiyorsunuz diye öyle sevindim ki. Yok yavrum, Doktor Chilton demek istememiştim. Yani bir doktor bu da. New York'tan senin hastalığından çok iyi anlayan biri gelecek olan. Doktor Chilton'un yarısı kadar bile bilemez. Oh, bilir yavrum, eminim. Ama teyzeciğim, Mr. Pendleton'un kırık bacağını Doktor Chilton iyi etti. Eğer sizce bir farkı yoksa ben onun gelmesini isterim. Fark var Pollyanna, hem de çok var. Senin için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama şimdi söyleyemeyeceğim birçok sebepten ötürü bu vakka için onu çağıramayacağım. Sonra inan bana, yarın New York'tan gelecek olan o büyük doktor kadar senin derdinden anlayamaz. Eğer Doktor Chilton'ı seviyorsanız... Ne? Ne dedin Pollyanna? Yani eğer Doktor Chilton'u seviyor da öbürünü sevmiyorsanız, bu öbürünün yapıcı ifadeye çok tesir eder demek istiyorum. Ben Doktor Chilton'u çok seviyorum. Çok üzgünüm Pollyanna, fakat bırak da bu sefer ben karar vereyim. Zaten daha önce de ben kararlaştırmıştım. New Yorklu doktor yarın geliyor. Ertesi gün Doktor Mead çıka geldi. Uzun boylu, geniş omuzlu, müşfik bakışlı, gülümsemesi bol olan bir adamdı bu. Pollyanna onu görünce sevmişti. Bu hissini de saklamadı. Biliyor musunuz? Sizi çok sevdim Doktor Mead. Benim doktoruma çok benziyorsunuz da ondan galiba. Demek Doktor Warren'le benzer yanımız var, öyle mi? Hayır efendim, benim doktorum o değil. Hı. Mr. Warren teyzemin doktorudur. Benim doktorum Mr. Chilton'dur. Neyse, neyse. Beni sevdiğinize memnun oldum Pollyanna. Ben de sizi çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Sizden önce hep Doktor Chilton'un gelmesini istemiştim ama Polly teyzem sizin ondan daha iyi anlayacağınızı söyledi. Eğer doğruysa buna sevinirim. Doğru mu? Buna ancak zaman gösterir küçük kız. Pollyanna'nın bir anda gerçeği öğrenip bütün ümidini yitirmesine küçük kedisi Fluffy sebep olmuştu. Eğer o Pollyanna'nın kapalı duran kapısına burnunu, pençesini dayayıp itmemiş olsaydı, kapı sessizce açılıp bir karıştan fazla aralanmış olmayacaktı. Bu arada sofada Doktor Mead, hemşire Miss Hunt ve Miss Harrington durmuş Pollyanna'nın durumunu konuşuyorlardı. Metin olmanızı rica edeceğim Miss Harrington. Yazık ki size bunu bildirmek zorundayım. Kanaatime göre Pollyanna'nın bir daha ayağa kalkması imkansız. Hayır, hayır, olamaz bu doktor, olamaz bu. Yani çocuk artık hiç yürüyemeyecek, öyle mi? Evet Miss Harrington, bunu size açıklamak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Çocuğa bir şey mi oldu? Aman tanrım, konuşulanları duydu galiba. Duydu mu? Miss Harrington bayıldı. Yardım edin hemşire, yardım edin, tutun kolundan lütfen. Miss Polly'nin yardımına ben koşup hemşireyi Pollyanna'nın yanına göndermiştim. Doktor Mead'in kollarında baygın yatan kadıncağızı ayıltmaya çalışırken içeriden küçük kızı boşuna oyalamaya çabalayan hemşirenin söyledikleri geliyordu kulağıma. Bu öyle kritik bir andı ki. Miss Hunt, lütfen, lütfen teyzemi görmek istiyorum. Hemen şimdi çağırın onu bana, ne olur. Şimdi şu anda gelemez yavrum. Biraz sonra, az sonra gelir. Ne var, ne oldu? İstediğini ben yapamaz mıyım? Hayır, hayır, hayır. Ben onun ne dediğini anlamak istiyorum. Biraz önce söylediklerini siz de duydunuz mu bilmiyorum. Poli teyzemi istiyorum ben. Bir şey dedi demin. Bana bunun gerçek olmadığını söylemesini istiyorum. Gerçek olmadığını. Ağlama Pollyanna, ağlama. Ne duydunuz anlayamıyorum. Üzülecek bir şey yok şekerim. Bir şey yok, inan bana. Onu siz de duydunuz mu Miss Hunt? Siz de duydunuz. Demek doğruymuş ama olamaz. Olamaz bu. Bir daha hiç yürüyemeyeceğimi söyleyemezsin. Hadi yavrum, hadi yapmayın. Böyle harap etmeyin kendinizi. Doktor Mead belki anlamamıştır, aldanmıştır. Bu gibi şeyler çok olur, olmaz mı? Ama Polly teyzem o anlar demişti. Benimki gibi kırık bacaklardan herkesten çok o anlarmış. Evet kırık, biliyorum canım, biliyorum ama bazen her doktor yanılabilir. Ne de olsa insanız. Şimdi bunu düşünme artık. Hadi ama, yavrum, hadi düşünme. Ama nasıl düşünmeyeyim? Bundan başka düşünecek ne var? Oğlum, Miss Hunt, ben artık okula nasıl giderim? Mr. Pendleton'ı, Mrs. Snow'u, diğer dostlarımı nasıl gidip görürüm? Of tanrım, tanrım, artık yürüyemezsem nasıl sevinirim ben? Hayatımın en ıstıraplı gününü yaşıyordum. Yavrucak bu şekilde daha bir süre konuştu durdu. Sonra yavaş yavaş sesi kesildi. Benim yanına gitmeye cesaretim yoktu. Oda kapısının dışında kıvranıp duruyordum. Az sonra dışarı çıkan hemşire verdiği ilaçla onu uyuttuğunu söyledi. Çok geçmeden bütün kasaba halkı New Yorklu büyük doktorun onun bir daha yürüyemeyeceğini söylediğini duymuştu. Mutfaklarda, oturma odalarında, arka bahçelerde, sokakta, parkta hep bundan söz ediliyor, açıkça ağlanıyordu. Pollyanna'nın dostlarının hepsinde aynı düşünce belirmiş olmalı ki konağa bir ziyaretçi akınıdır başlamıştı. Kimi gelip 5-10 dakika diken üstünde oturuyor, kimi avluda merdivenlerin başında duruyor, kadınlar çantalarını, erkeklerse şapkalarını ellerinde evirip çeviriyorlardı. Kimi Pollyanna'ya bir kitap, kimi bir demet çiçek, kimisi de iştah açacak değişik yiyecekler getiriyordu beraberinde. İlk gelen Mr. Pendleton'dı. Yıldırım çarpmışa döndüm Miss Harrington. Acaba bir şey yapılamaz mı? Bir şeyler yapıyoruz tabii. Doktor Mead bir takım tedavi usulleri tavsiye etti. Faydası dokunabilecek ilaçlar verdi. Doktor Warren de onları harfi harfine tatbik ediyor. Fakat Doktor Mead'in hiç ümidi yok Mr. Pendleton. Ya. Yazık. Ya. Pollyanna'ya bir haberim var Miss Harrington. Lütfen söyleyin ona. Jimmy beni gidip gördüm. Onu evlat edinmek için de gereken bütün muameleyi yaptırmaya başladım. Bundan sonra o benim oğlum olacak. Küçük dostumun bunu duyarsa sevineceğini umuyorum. Lütfen unutmayın. Söyleyin ona, olmaz Jimmy mı? Jimmy beni evlat mı edineceksiniz Mr. Pendleton? Evet efendim. Pollyanna bunun sebebini anlar. Bu haberle onu sevineceğini sandığımı söylerseniz çok memnun olurum. Söylersiniz değil mi? Tabii tabii. Tabii tabii Mr. Pendleton, tabii. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Polly bu havalisi Pollyanna'ya vermek üzere odasına girdiği zaman ben de ona portakal suyu getiriyordum. Miss Polly'nin duyduğu şeyden ötürü sersemleşmiş gibi bir hali vardı. Belli ki duyduğuna hala inanamıyordu. Pollyanna, Mr. Pendleton'un sana bir haberi var yavrucuğum. Biraz önce kendisi seni sormaya geldi. Jimmy Bean'i evlat olarak yanına alıyormuş. Ne? Bunun için kanuni işlemlerin yapılmasına başlanmış bile. Duyarsa sevineceğini umuyordu senin. Ne diyorsunuz? Bu habere sevinmek az bile. Ah Polly teyzeciğim. Siz de biliyorsunuz ya, Jimmy'ye bir yer bulmayı ne kadar istiyordum. Üstelik orası çok güzel bir yer. Nancy, Nancy duydun mu? Duydun mu? Pendleton Jimmy'yi evlat ediniyormuş. Evet canım. Buna ne kadar sevindim bilemezsin. Ben de. Canım Pendleton. Artık bundan sonra evinde senin de bir çocuğun varlığı bulunacak. Ne bulunacak? Çocuğun varlığı. Bir zamanlar Mr. Pendleton bana bir evi yuva yapan kadının kalbiyle bir çocuğun varlığıdır demişti. Şimdi onu buldu artık. Anlıyorum yavrum. Doktor Chilton da bir yuva için aynı şeylerin gerekli olduğunu söylüyor. Pollyanna, sen bunu nereden biliyorsun? Kendi söyledi teyzeciğim. Sadece odalar içinde ama bir yuvada oturmadığını söylediği vakit anlatmıştı bunu bana. Sonra? Sonra ben de ona öyleyse bunu neden bulmadınız dedim. Pollyanna. Ne yapayım dedim işte. Öyle dertli bir hali vardı ki zavallı. Peki ne dedi? Bir zaman bir şey demedi. Sonra çok hafif bir sesle sadece istemekle olmuyor ki diye cevap verdi. Ama bunu gerçekten çok istiyor biliyorum. İnşallah bulurum. İyi ama sen bunu nereden bilebilirsin yavrum? Biliyorum. Çünkü bir gün bana daha başka bir şey söylemişti de yine çok alçak bir sesle konuşuyordu ama ben duydum. Bir tek kadının kalbini, varlığını kazanabilirse dünyaları feda edeceğini söylüyordu. Ama Poli teyze, ne oldunuz? Neniz var? Hiç yavrum. Şu kristal parçalarının yerini değiştireyim dedim. Güneş artık bu yandan geliyor da. Bir zamanlar herkesi sevindirmesini bilen Pollyanna'yı şimdi dostları sevindirmek için yarışa girişmişlerdi adeta. Onu ziyarete gelen çeşit çeşit insan Miss Harrington'a hep küçük kızı sevindirecek mesajlar bırakıp gidiyorlardı. Zavallı kadıncağız alt katla üst kat arasında mekik dokumaktan harap olmuştu. Büyük bir sabırla canını dişine takıyor, kendisine her söyleneni Pollyanna'ya iletmekte kusur etmiyordu. Büyük bir keder içindeki küçük kızın kendisine gönderilen haberlerle zaman zaman büyük bir sevince kapılması Miss Polly'yi bayağı teselli ediyordu. Bir gün Mill Snow gelerek onu tanıdıklarına ne kadar memnun olduklarını söyledi. Eğer Pollyanna bunu bilirse belki o da bizi tanıdığı için biraz sevinir diyordu. Bir gün kasabanın en dertli kadını diye bilinen Mrs. Benton çıka geldi. Her zaman siyahlar giyen bu dul kadın bu kez boynuna bir mavi eşarp bağlamıştı. Gözleri yaşlıydı. Olaya ne kadar üzüldüğünü anlattıktan sonra Miss Polly'ye boynundaki eşarbı gösterip "Lütfen artık mavi bir eşarp taktığımı Pollyanna'ya söyler misiniz?" diyordu. Kızcağız çoktandır bana renkli bir şey taktırmaya çalışıyordu. Şimdi bunu taktığımı duyarsa sevineceğini ümit ediyorum. İşte böyle. Şimdi her şey tersine dönmüştü. Artık başkaları mutluluk oyununu oynamak için Pollyanna'ya geliyordu. Nancy, bütün kasabada dillere destan olan şu deli saçması oyun nedir anlatsana bana. Bu oyunla yeğenimin ne ilgisi var? Ne diye Millie Snow'dan Mrs. Benton'a kadar herkes bu oyunu oynadığına dair Pollyanna'ya haber gönderiyor? Çocuğun kendisine sormaya gayret ettim ama bir mana çıkaramadım. Zaten şimdi onu üzmek de istemem. Geçenlerde sana söylediği bir sözden bunu senin de bildiğini anladım. Şimdi bütün bu olup bitenlerin ne olduğunu söyler misin bana? Niye ağlıyorsun Nancy? Miss Harrington, geçen Haziran ayından beri yavrucak kasabayı bu oyunla sevindirdi. Şimdi de sırası gelmişken onlar kızcağızı biraz olsun sevindirmeye çalışıyorlar işte. Bu insanın öyle içine dokunuyor ki. Niye sevindiriyorlar? Bu oyunu benimsediklerini ona anlatabilmek için. Oyunun esası bu zaten. Sadece sevinmek. Ah, sen de öbürleri gibi konuşuyorsun Nancy. Ne oyunuymuş bu? Söylesene canım. Mutluluk oyunu efendim. Bu oyunu Pollyanna'ya babası öğretmiş. Mutluluk. Bir gün oyuncak bir bebek beklerken misyoner sandıklarından bir çift koltuk değneği çıkmış. Koltuk değneği mi? Evet efendim. Her çocuk gibi o da bunu görünce üzülüp ağlamış. O zaman babası her şeyde sevinilecek bir yan bulunabileceğini söyleyerek koltuk değneklerine de sevinebilirsin demiş. Ne yani? Koltuk değneklerine de mi sevinecekmiş? Evet. Babası bu koltuk değneklerine ihtiyacın olmadığı için Tanrı'ya şükredip sevinebilirsin demiş. İşte o günden sonra bunu bir oyun edinmişler. Her şeyde sevinilecek bir şey bulma oyunu. Bunu sen de yapabilirsin demişti bana. O zaman koltuk değneklerini kullanmıyorum diye öyle sevinirsin ki bebeğin yok diye üzülmezsin artık. Bu oyuna mutluluk oyunu adını takmıştı. Evet. İşte oyun bu efendim. O günden beri hep oynuyordu. Ama nasıl yani nasıl oyun? Her fırsatta herkesle oynardı işte. Bunun ne kadar faydalı bir oyun olduğunu bilseniz şaşarsınız Miss Harrington. Peki bana ne diye anlatmadı? O kadar sorduğum halde ne diye bunu bir sır gibi sakladı? Affedersiniz efendim. Babasından bahsetmemesini söylemiştiniz ona. Oysa babasının oyunuydu bu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya Rabbi, ya Rabbi. Ben ne yapmışım? Ne yapmışım ben? İlk kez size anlatmak istemişti bunu. Beraber oynayacak birini arıyordu çünkü. Ben de onun için oynamaya başladım. Oynayacak birini bulsun diye. Peki ya öbürleri? Yavrucak bu oyunu birçok kişiye anlatmıştı. Onlar da birbirine anlatmışlar tabii. Böyle şeyler bir kez başladı mı çorap söküğü gibi gider efendim. Anlıyorum. Şimdi artık sakatlandığından beri sevinecek bir şey bulamıyorum diye ne kadar üzüldüğünü duyunca herkes de onu sevindirebilmek çabasına düştü. Gelip gelip onun kendilerini ne kadar sevindirmiş olduğunu söylüyorlar. Çünkü o herkes bu oyunu kendisiyle birlikte oynasın isterdi. Yeter Nancy, yeter. Şimdi artık Pollyanna'nın bu oyunu kiminle oynayacağını biliyorum. Tabii ki bu Miss Polly'den başkası değildi. Artık yavrucak öyle sevinçliydi ki, öyle ya, oyununu en çok istediği biriyle birlikte oynayabiliyor, elinden geldiğince mutlu olmaya çalışıyordu. Bir gün konağa umulmadık bir ziyaretçi geldi. Bu, Mr. Pendleton'ın evlat edindiği ve vaktiyle Miss Harrington'ın kapısından kovduğu Jimmy Bean'di. Miss Polly'ye bunu haber verdiğim zaman şaşkın şaşkın yüzüme bakıp, "Sakın Pollyanna ile görüşmek istiyor olmasın. Benimle konuşmak istediğinden emin misin?" diye sormuştu. Ama Jimmy Bean sadece Miss Polly ile görüşmek istiyordu. İşte bu ziyaret beni pek meraklandırmıştı. Bu yüzden o güne dek hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Misafir salonunun kapısından ikisinin konuştuklarını dinledim. Bunun çok çirkin bir hareket olduğunu biliyordum ama yine de dinlemekten kendimi alamıyordum. Tuhaf değil mi? Jimmy de söze başlarken benim yaptığım şeyin aynını yaptığından bahsediyordu. Evet efendim. Biliyorum yaptığım çok fena bir şeydir ama dayanamadım. Pollyanna için kızgın ateş üzerinde bile yürür, hatta sizinle konuşabilirim. Bir daha yürüyebileceğini bilseniz siz de böyle yapardınız. Onun için geldim size. Şayet Doktor Chilton'ın buraya gelmesini sadece gururunuz yüzünden önüyorsanız... Jimmy, neler söylüyorsun sen kuzum? Sizi kızdırmak istemem Miss Harrington. Onun tekrar yürüyebileceğini söylersem belki beni dinlersiniz diye düşünmüştüm. Neden bahsediyorsun? Bir türlü anlayamıyorum. Ben de size bunu anlatmak istiyorum işte. Anlat öyleyse. Ta başından başla. Söylerken de hepsini unutmadan anlat. Peki efendim. Bu sabah Doktor Chilton babamı, yani Mr. Pendleton'ı görmeye geldi. Evet. Kütüphanede konuştular. Bunu anladınız mı? Evet Jimmy, evet evet. Pencere açıktı, ben de aşağıda yabani otları ayıklıyordum. Konuşulanları duydum. Onları dinledin mi yoksa? Konuşulanlar benim hakkımda değildi efendim. Hem bu kapı dinlemek sayılmaz ki. Sonra bütün bunlara kulak misafiri olduğuma çok sevindim. Miss Harrington, söyleyince siz de çok sevineceksiniz eminim. Pollyanna tekrar yürüyebilecekmiş. Jimmy, ne demek istiyorsun? Evet efendim, Pollyanna tekrar yürüyebilecekmiş. Doktor Chilton babama aynen böyle söylüyordu. Evet Pendleton, bu çocuğu görmek, muayene etmek istiyorum. Bunu muhakkak yapmalıyım. Peki öyleyse niçin yapmıyorsunuz Chilton? Niye mi dostum? Sen de biliyorsun ki 15 yıldan fazla bir zamandır ben bu evin eşiğinden adımımı atmadım. Onu biliyorum ama bunun nedenini bilmiyorum. Haklısın. Vaktiyle o evin hanımı beni bir daha evine çağıracak olursa bu hareketinin benden af dilemek olacağını... O zaman her şeyin eskiden olduğu gibi devam edeceğini, yani benimle evleneceğini söylemişti. Şimdi bütün bu sözler üzerine beni çağırır mı dersin? Çağırmıyor işte. Peki ama çağrılmadan da gidemez misin? Hayır dostum. Nasıl? Benim de gururum var. Madem Pollyanna'yı muayene etmeyi bu kadar istiyorsun, gururunu bir yana bırakıp aranızda geçenleri unutmalısın. Unutmak. Ben bu çeşit gururdan söz etmiyorum Pendleton. İşin bu yanına gelince yerlere diz çöker, baş aşağı yürüyerek de girerim oraya. Bilsem ki faydası olacak. Evet. Ben sana mesleki gururdan bahsediyorum, anlıyor musun? Evet. Bu bir hastalık olayı. Ben de bir doktorum. Bu elimi kolumu sallayarak çağrılmayan yere bakın ben doktorum geldim işte diyemem ya. Kavganızın sebebi neydi Chilton? Emiydi. Aslına bakarsan birbirini seven insanların kavgası bir incir çekirdeğini doldurmaz. Bu da öyle bir şeydi işte. Evet. Sonradan yıllar yılı sürüp giden üzüntülerin yanında kavganın sebebi kaç para eder? Boş ver şimdi bunu. Bana sorarsan bu kavgayı unutmaya dünden razıyım. Anlıyorum. Ben bu çocuğu muhakkak görmeliyim. Bu bir hayat memat meselesidir. Belki onda 9 ihtimalle Pollyanna tekrar yürüyebilecektir. Ne? Yürüyebilecek mi? Yürüyebilecek ha? Chilton, ne demek istiyorsun? Açıkça söyle Allah aşkına. Yatağının başından yüzlerce metre uzaktayken duyduğum, anladığım şeylere göre söylüyorum bunu. Evet. Bir arkadaşımın tedavi ettiği vakaya çok benziyor. Yıllardır bu konuda ihtisas yapmıştır çocuk. Hı. Ben de onunla temasa geçmiş, bu konuda hayli çalışmıştım. İşittiklerime göre ben bu kızı muhakkak görmeliyim Pendleton. Öyleyse hiç durma Chilton. Hemen Doktor Warren'le görüşmelisin. Yazık ki bu olamaz. Warren çok efendice davrandı. İlk başta benimle birlikte konsültasyon yapmayı teklif etmiş ama Miss Harrington öylesine ısrarla hayır demiş ki Warren de bir daha cesaret edip ağzını açamamış. Görüyorsunuz ya, bu yüzden de elim kolum büsbütün bağlandı. Ah düşün bir kere, onu görebilirsen bu Pollyanna için ne demektir? Peki ama bir de göremezsen ne demek olacağını düşün. Ama teyzesi beni çağırmadan onu nasıl görebilirim söylesene. Kendisinin seni çağırması için tembih etmek lazım değil mi? Nasıl? Bilmiyorum. Bilemezsin ya, kimse de bilemez. O kadar gururlu ve bana o kadar kızgın ki imkanı yok çağırmaz. Yıllarca önce söylediklerinden sonra beni çağırışının ne demek olacağını bir düşün. Ama durum kendisine anlatılırsa? Evet ama tabii. Kim üstüne alacak bunu? Ha? İşte böyle Miss Harrington. O zaman oracıkta kendi kendime vallahi de billahi de ben yapacağım bu işi. Ölüm yok ya ucunda dedim. Ve hemencecik size geldim işte. Ne olur söyleyin efendim, doktoru çağıracaksınız değil mi? Düşünün, söz konusu olan Pollyanna'nın hayatıdır. Evet Jimmy. Onun Pollyanna'yı görmesine izin vereceğim. Şimdi koş eve git Jimmy. Çabuk. Beni görmeye geldiğin için sana çok çok teşekkür ederim. Jimmy, her zaman gel, olmaz mı? Doktor var ya şimdi yukarıda. Hemen onunla konuşmalıyım. Evet. Ben de Jimmy gibi kötü bir şey yapmış, kapıyı dinlemiştim ama öğrendiklerim beni hem hayrete hem de sonsuz bir sevince boğmuştu. Deli gibi merdivenleri çıkıp Pollyanna'nın odasına girdim. Ama kendisine hiçbir şey söyleyemedim. Bana yıllar gibi uzun gelen bir süre sonra merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Pollyanna yattığı yerden tavanda sıçrayan, oynayan güneş ışınlarını seyrederken kapı açıldı. Miss Polly odaya girdiği vakit arkasında uzun boylu, geniş omuzlu bir adam vardı. Bu Doktor Chilton'du. Sevindim. Ben de öyle yavrucuğum. Geçmiş olsun. Ama Poli teyzem istemiyorsa. Üzülme yavrum. Her şey yolunda. Bu sabah Doktor Warren'inle birlikte seni muayene etmesi için Doktor Chilton'a gelmesini ben istedim. Demek siz çağırdınız onu, evet, Poli teyze. Canım teyze için evet, benim. Evet yavrucuğum, ben çağırdım. Pollyanna. Şimdiye dek yaptığın işlerin en sevinilecek olanını bugün yaptın. Pollyanna, yavrum, sana herkesin önce sana bir şey söyleyeceğim. Bir gün Doktor Chilton senin enişten olacak. Enişten mi? Evet. Bunu yapan da sensin. Biz eskiden, yani bir zamanlar onunla nişanlıydık Pollyanna. Yavrucuğum. Şimdi öyle mutluyum ki. Polly teyzeciğim. Yoksa Doktor Chilton'un bunca yıl istediği, beklediği kadın kalbi, kadın varlığı siz miydiniz? Evet evet, biliyorum, sizdiniz. Onun için Doktor Chilton bugün yaptığım işlerin en sevinilecek olumlu yapmış olacağımı söyledi. Ama Polly teyzeciğim, artık o kadar sevinçliyim ki bacaklarım bile beni üzmüyor. Üzülme yavrum. Bir gün bacakları... Pollyanna, gelecek hafta bir yolculuğa çıkacaksın. Rahat bir yolculuktan sonra senin gibiler için yaptırılmış bir özel hastaneye gideceksin. Oradaki doktor benim en yakın dostumdur. Senin için elinden geleni yapacak. Seni tamamen iyileştireceğine kuvvetle inanıyorum yavrum. Pollyanna gittikten uzun bir süre sonra nihayet beklediğimiz mektup geldi. Sevgili çocuk artık tam bir mutluluğa kavuşmuştu. Mektubunu hep birlikte gözyaşları içinde okuduk. Sevgili teyzeciğim ve enişteciğim, artık ben de yürüyorum, yürüyebiliyorum. Bugün ta yatağımdan pencereye kadar gittim. Tam 6 adım. Tanrım, insanın tekrar bacaklarının üstünde durabilmesi ne güzelmiş. Bütün doktorlar etrafımda duruyor, bütün hemşirelerse ağlıyorlardı. Bana gelince şarkılar söylemek, haykırmak istiyordum. Düşünün bir kere, yürüyebiliyordum. Artık burada 10 ayda kalacak olsam umurumda değil. Sonra düğününüzü de kaçırmış sayılmam. Oh sevgili varlıklarım, gelip de nikahınızı benim başucumda kıydırmak tam sizlerden beklenilen bir hareketti. Artık bacaklarımı bir zaman için kaybettiğime bile seviniyorum. Çünkü kaybedinceye kadar insan bacaklarının ne kadar değerli bir organ olduğunu iyice anlayamıyor. Yarın tam 8 adım yürüyeceğim. Herkese kucak kucak sevgiler, öpücükler.